่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องมงคลชีวิตตอนที่10โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2526เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่7ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี ้เราตื่นขึ้นมาผู้ตื่นคือพุทธะผู้หลับคือผู้ไสยะวันเรามาฝึกตนให้เป็นพุทธะเราก็จะต้องเป็นผู้ตื่นจะเป็นผู้รู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสไม่ใช่เป็นผู้ที่ลีลีหลบหลบเป็นผู้หดหดหูหูอย่างนั้นไม่ใช่ลักษณะของพุทธะพุทธะนี่เบิกบานแจ่มใสแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์อยู่เรารู้เราเข้าใจเป็นผู้ที่ตื่นเต็มเป็นผู้ที่มีความแวววัยมีความละเอียดละออรู้เร็วแคล่วคล่องละเอียดอ่อนนี่เป็นลักษณะของพุทธะถ้าเผื่อผู้ใดฝึกยังไม่ถึงขั้นก็ต้องฝึกเข้าไปให้สู่จุดอุดมการณ์อย่างที่ว่านี้ให้ได้เราจะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นคนที่ปลอดภัยและเป็นคนที่มีความสุขหรือไม่มีความทุกข์ไม่มีความลำบากลำบนอะไรแม้เราจะทำงานอยู่การทำงานนั้นจะหนักหนาเหน็ดเหนื่อยแบกหามเยอะแยะเราจะต้องทำกันอยู่อย่างระมัดระวังหรือว่ามีมากมายที่จะรับผิดชอบเราก็สบายและยิ่งเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมมีความเข้าใจด้วยปัญญามีการทำได้ที่จิตคือลักษณะธรรมของพุทธะนี่เมื่อทำเมื่อเรารู้นะเรารู้เหตุผลเรารู้ความหมายรู้ลักษณะอะไรต่างๆนี่เรารู้ว่าไอ้ดีเป็นอย่างนี้สภาวะที่ดีเป็นอย่างนี้สภาวะที่ยังไม่ดียังไม่ถูกต้องเลยเป็นนี้ถูกต้องแล้วแต่ยังไม่ดีทีเดียวเป็นอย่างนี้ดีจริงๆเป็นอย่างนี้สภาวะความหมายมันบอกว่าอย่างนี้ดีแล้วเราก็ต้องหัดต้องทำจนได้จนคล่องมันก็จะคล่องขึ้นมันจะเร็วขึ้นชำนาญขึ้นแนบเนียนจนเป็นอัตโนมัติจนเหมือนเราไม่ต้องไปพยายามช่วยไม่พยายามทำมันเลยแต่มันก็เป็นได้เองเราเรียกอัตโนมัติอัตตานี่แหละอัตโนมัติอัตตานี่แหละเป็นตัวที่เป็นตัวเราเป็นที่อาศัยนี่มันเกิดการเป็นมันทั้งรู้มันทั้งเกิดเป็นอยู่ในตัวของมันเองเลยเรียกอัตโนมัติบางทีเราไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำไปแต่มันก็ไปของมันเองตามรูปตามรอยตามความชินตามความเกิดแต่ก็มีจิตที่สั่งให้เกิดหรือมีจิตที่ตัวก่อให้เกิดเรียกว่าเป็นสังขาริกังเป็นตัวที่จะให้เกิดสังขารนั้นให้เกิดสภาพนั้นมันเป็นตัวดุลดันให้เกิดอยู่เป็นจริงมีจริงนะเพราะว่าเราได้ทำเรียบร้อยหมดแล้วนะเราวันนี้ก็มาต่อนะก่อนจะต่อไปก็เกิดการข้องใจขึ้นมาอยู่หลายรายเมื่อวานนี้ได้บรรยายอะไรออกไปลึกซึ้งบรรยายอะไรออกไปหลายคนเห็นได้ยินเพิ่งได้ยินแปลกใหม่นะและก็ติดคาเรื่องอะไรเอาไว้ซึ่งก็ตั้งใจไว้ว่าจะอธิบายวันนี้เช่นเดียวกันนะคือเรื่องตถตาเรื่องตถตานี่ที่เมื่อวานนี้ที่ว่าไว้ว่าความหมายตถตาแล้วก็กระทำกันอย่างลวกๆกระทำกันเข้าไปบอกแล้วเมื่อวานนี้ก็บอกว่ามันลึกซึ้งมันเป็นเรื่องละเอียดละออเราถ้าเข้าใจลวกๆเป็นโลกีหมดแล้วเราบอกว่าตถตาแปลว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็อะไรต่ออะไรก็พบเห็นแล้วก็มันก็เป็นเช่นนั้นเองช่างเขาช่างมันช่างหัวมันแล้วก็ปล่อยเฉยๆนั่นน่ะการลักษณะเรายังปล่อยอย่างนั้นอยู่นั่นน่ะ ตถตาเช่นนั้นเช่นนั้นเองนั่นมันยังเป็นโลกีมันยังไม่ได้เป็นโลกุตระมันยังไม่ได้เป็นลักษณะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ลักษณะของพุทธพุทโธยังไม่ใช่โลกุตระด้วยเป็นการทิ้งเป็นการปล่อยเป็นการหนีเป็นโลกันไม่ใช่โลกุตถ้าตถตาอย่างนั้นแล้วมักง่ายแล้วมีแต่ก็เบาเบาพอวางมันก็สบายมันก็ปล่อยเพราะงั้นบางคนที่ยังไม่เก่งก็ต้องอาศัยเท่านั้นเองอาศัยต้องใช้มันเป็นฐานแรกฐานต้นฐานก่อนมันเป็นฐานก่อนที่จะต้องทำเพื่อเพียงเราเองไม่ทุกข์ทำเพื่อเราเองเพียงไม่ทุกข์ตัดปล่อยนี้ว่างพวกฤาษีเดรัจฉีทั้งหลายแหล่นี่เขาไม่ทุกข์หรอกเขานี้ไปอยู่ป่าเขาหิมพานต์เขาไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่วุ่นไม่วายช่างเขาช่างมันโลกนี้จะยังไงช่างหัวใครหรือแม้แต่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ไอ้นี่เขาทำอะไรเออแกจะตายแกจะเป็นแกจะหัวหกก้นผิดแกจะดีไม่ดีไม่รู้ฉันไม่รู้มันเป็นเช่นนั้นเองมันก็เป็นเช่นของมันเป็นนั่นเองแล้วเราก็วางปล่อยเฉยมันก็เป็นสภาพวางปล่อยเหมือนกันโดยความหมายตรงกันกับที่ว่าที่พูดที่คุยอะไรต้องใช้เหมือนกันแต่ใช้แล้วมันยังไม่สมบูรณ์วางได้แต่เราก็วางอย่างที่เรียกว่าไม่มีอำนาจเหนือจิตมีอำนาจเชิงหนึ่งคือมีอำนาจวางได้มีอำนาจวางปล่อยมีอำนาจในการปล่อยคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเมื่อถูกกระทบอะไรแล้วไม่สามารถหยุดไม่สามารถวางไม่สามารถปล่อยได้ทุกนี่ก็จริงพอถูกกระทบถูกสัมผัสแล้วเราก็กระเทือนเป็นไปตามอำนาจฤทธิ์แรงของสิ่งนั้นที่มันเป็นเหตุแล้วเราก็หยุดไม่ได้ระงับไม่ได้ทำให้เบาให้ว่างอะไรไม่ได้ทำให้วางกลางเป็นจิตใสจิตว่างไม่มีแรงโกรธแรงโลภและไม่มีแรงอะไรที่มันเป็นผลักและดูดเราทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้เราก็ต้องทุกข์ทีนี้จะทำไม่ได้ก็ต้องรีบใช้แรงวางมันเป็นลักษณะเดียวกันกับฤาษีสมัยโบราณเหมือนกันหรือหนีไปให้ไกลหรืออย่าให้กระทบเลยถ้ากระทบก็ต้องวางให้ได้ก็ดีขึ้นมากว่าดีขึ้นมากว่าที่ว่าวิ่งหนีไปเลยลักษณะที่กระทบแล้วก็ปล่อยนะเป็นอย่างนั้นอะเรื่องของมันอย่างนั้นปล่อยช่างเขาช่างมันปล่อยแล้วเราก็ปล่อยให้ได้วางให้ได้มันก็ดีกว่าที่วิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีไปไกลไม่ให้กระทบไม่สัมผัสเลยนั่นแก้กว่านั่นเรียกว่าโลกันตะแท้ๆกว่าคือหนีโลกไปเลยไอ้นี่ไม่ได้หนีไปวิ่งอย่างนั้นแต่ก็มีลักษณะคล้ายกันแต่ดีขึ้นมาอีกเป็นขั้นที่สองคือมันใจหนีใจหยุดแล้วแกวางปล่อยหยุดอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรสะกดจิตเอาไว้เลยในลักษณะต้องหยุดเลยนะนี่ก็เป็นลักษณะตถตาที่ยังเป็นโลกียะยังไม่เป็นโลกุตระแท้เป็นตถตาที่บอกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็วางปล่อยใช้แท้จริงแล้วของพระพุทธเจ้านั้นมีทฤษฎีมรรคองค์8มีทฤษฎีที่รู้อะไรรู้ให้ชัดทุกอย่างไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เฉยอย่างนั้นยังไงไม่ได้มันเป็นเช่นนั้นเช่นไรของพุทธเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นเช่นไรอ่ะเช่นนั้นและเช่นไรรู้ยิ่งรู้จริงนะของพุทธนี่ไม่ใช่วางไม่ใช่ปล่อยไม่เช่นนี้รู้ยิ่งรู้แจ้งแทงตลอดมันเป็นเช่นนั้นนะมันเป็นเช่นไรอันนี้ไม่ดีรู้ว่าไม่ดีไม่ดีควรจะช่วยกันระงับควรจะทำให้มันหยุดไปควรจะทำให้มันลดลงควรจะทำให้ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวไม่ต้องดำเนินบทบาทไม่ต้องมีการเป็นไปอีกเมื่อเช่นนี้เช่นนั้นเช่นนี้เช่นนั้นนี่มีสติรู้มีธรรมวิจัยมีสติรู้พร้อมสัมผัสสัมพันธ์รู้มีสัมผัสเป็นปัจจัยรู้อันนั้นรู้สิ่งนั้นมีธรรมวิจัยมีวิริยะมันไม่รู้ก็เพียรให้รู้วิริยะอุตสาหะให้เข้าใจให้รู้ยิ่งรู้จริงแทงตลอดนะรู้แจ้งทะลุสัญญาเวทยิตะให้ ยิ่งเป็นปรมัตถ์ก็ต้องรู้ในใจด้วยรู้มีสัญญากำหนดหมายให้เคล้าเคลียทั้งอารมณ์ทั้งสภาพนอกสภาพในสภาพกายะสภาพเวทนาสภาพจิตสภาพที่ทรงอยู่แม้เป็นอารมณ์ธรรมารมณ์หรือเป็นธรรมะธรรมะแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะรู้ให้ยิ่งรู้ให้จริงรู้ให้แจ้งรู้ให้ละเอียดละออนอกในรู้ให้ตลอดแทงทะลุหมดนี่คือพุทธะนะฟังดีๆนะเพราะฉะนั้นนั่นน่ะเช่นไรฟังความนี้ให้ออกเช่นนั้นน่ะมันเป็นเช่นนั้นเช่นไรล่ะคนคนนี้แกดื้ออย่างนี้เพราะฉะนั้นนั่นน่ะเช่นไรฟังความนี้ให้ออกเช่นนั้นน่ะมันเป็นเช่นนั้นเช่นไรล่ะคนคนนี้แกดื้ออย่างนี้คนคนนี้แกดื้ออย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ของมันเองอ่ะมันเป็นอย่างนี้ของมันอย่างนี้คนนี้แกดื้อดื้ออย่างนี้แล้วดื้ออย่างไรจะดื้ออย่างไรฟังให้ดีนะไม่ใช่ว่าคนคนนี้มันเป็นอย่างนี้เองแล้วก็เฉยวางยุ่งอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวนั่นเป็นยังเป็นโลกีบอกแล้วว่าหนีหนีอย่างนั้นไม่ได้ช่วยใครไม่มีประโยชน์โลกไม่ใช่โอวาทปาติโมกพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้อันนั้นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้รู้อย่างนี้เป็นชั่วเป็นบาปอย่าไปร่วมทำอักรณะสัพพปาปัสสะอักรณะอันนี้มันเป็นบาปนะมันเป็นชั่วมันเป็นไม่ดีนะไม่ดีอย่าไปอักรณะอย่าไปร่วมกรรมอย่าไปทำกิจนั้นปล่อยอย่าไปทำร่วมอย่าไปสร้างสรรค์เติมอย่าให้ไปเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราจะปล่อยอย่างไรบางทีเราปล่อยอย่างใกล้ปล่อยอย่างไกลบางทีเราจะต้องขวางเขาไว้ไม่ให้เขาทำอะไรต่างๆนานาเป็นเรื่องการกระทำที่ไม่ให้บาปนั้นโตไม่ให้บาปนั้นเกิดต้องมีปัญญารู้มีปัญญาเข้าใจวิธีการกลวิธีต่างๆที่จะไม่ให้บาปเกิดจะทำอย่างไรไม่ใช่ไม่เอาตาดูหูแลปล่อยวางทิ้งเฉยหมดเลยไม่ใช่เลยเป็นคนที่มีประสิทธิภาพเป็นคนมีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถมีประสิทธิภาพที่จะระงับชั่วระงับบาปในโลกและทำดีถ้ารู้ว่าไอ้นี่เป็นเช่นเน้นเช่นนั้นอ๋อคนนี้ดีทำดีแล้วเกิดเป็นสิ่งที่เป็นอธิเป็นอภิเราเข้าไปช่วยเข้าไปร่วมเข้าไปรังสรรค์ยิ่งเราไม่ค่อยเป็นเข้าไปใกล้เข้าไปทำตามไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเองแล้วก็เฉยเด้อแกขยันก็แกขยันเช่นนั้นเองแหละฉันก็เฉยเฉยฟังให้ดีเนี่ยมันละเอียดมันซ้อนนะมันละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าแปลกันตื้นอธิบายกันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่ทุกจริงปล่อยวางมันไม่ทุกจริงแกจะเป็นยังไงอะไรช่างหัวใครมันก็ฤาษีเดรัจฉีธรรมดาธรรมดานะไม่ใช่พุทธะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือผู้ที่มีสมรรถภาพหรือผู้ที่มีคุณค่ามีประโยชน์เป็นมหาบุรุษเป็นเอกกับบุรุษเป็นมหาบุรุษเอกกับบุรุษหรือมหาบุรุษคนที่เรียกชื่อว่ามหาบุรุษนี่คือคนบุรุษคือคนที่ชื่อว่ามหาผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่เป็นมหานี่ก็เป็นพหุชนะหิตายะปฏิปโนโหติพหุชนะสุขายะพหุสัชนะตาอริเยยาเยปฏิทาปิตานี่เป็นคุณลักษณะข้อที่หนึ่งใน4ข้อของคนที่ชื่อว่ามหาไอ้ที่ไปสอบเอาปริญญา3ปริญญา4ปริญญา5จนปริญญา9นั่นน่ะไอ้นั่นก็สอบเหมือนกับโลกเขาสอบนี่แหละก็นั่งท่องนั่งอ่านแล้วก็ไปตอบให้มันตรงคำตอบอะไรต่างๆนานาก็ได้บัตรได้เบอร์มาก็เป็นมหาแบบสอบแต่มหาจริงๆแล้วต้องมีคุณธรรมมีคุณลักษณะอย่างนี้ในข้อที่1เป็นคนที่มีประโยชน์เกื้อกูลแก่มวลมนุษยชาติพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะเป็นผู้ที่ทำให้มวลชนทำให้ประชาชนมีความสุขมีความสุขเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็น พุทธก่อเกิดความสุขให้แก่มหาชนประดิษฐานหรือสร้างพระหุสัจจนตาอริเยยาเยปฏิฐาปิตาอย่างลงตั้งลงกระทำขึ้นนั่นเองก่อขึ้นหรืออย่างลงตั้งลงให้แก่มนุษย์มีอารยธรรมมียายธรรมให้มีอารยะให้มีความเฉลียวฉลาดให้มียายธรรมให้มีความรู้ทางธรรมทำให้คนเป็นให้ได้มากๆพระหุสัจจนตาให้มีให้มวลชนทั้งหลายก่อเกิดให้ได้มากไม่ใช่เป็นคนดูดายไม่ใช่เป็นคนที่ไม่เอาทานเป็นคนที่ไม่ดูดายเป็นคนที่รู้ดีรู้ชั่วที่แท้อันนี้เป็นบาปหยุดบาปทั้งปวงอันนี้เป็นดีกุศลสุปสัมปทาช่วยทำกุศลให้ยิ่งขึ้นต่อเนื่องไปเสมอเป็นสุขโตเป็นสัมมคโตหรือเป็นตถาคตโตเลยทีเดียวถ้าของพระพุทธเจ้าท่านก็ทำอย่างนั้นท่านเป็นตัวพระบรมศาสดาเป็นผู้ที่เป็นก่อนสร้างก่อนตถาคตโตต้องดำเนินไปต้องมีอะไรเป็นไปด้วยดีเป็นไปด้วยดีไม่ใช่ไม่เป็นไปเพราะฉะนั้นลักษณะปล่อยวางนี่นะฟังต่อนะนี่ยังไม่จบลักษณะปล่อยวางมันมีจะซ้อนลงไปในนั้นอีกคือลักษณะสัจจิตปริโยทปนังโอวาทปาติโมทั้ง3ข้อนี้ไม่ขาดกันเป็นสมังคีมีทั้ง3อย่างเพราะจะไปแปลจะบอกว่าไอ้ละชั่วทำดีนี่เป็นโลกียะแล้วก็บอกว่าเอาแต่สัจจิตปริโยทปนังตัทตาตัทตาเอาใจให้สะอาดเอาใจให้ว่างว่างว่างว่างว่างเฉยเฉยว่างอย่างนั้นแหละโลกีสัจจิตปริโยทปนังเอาแต่จิตว่างว่างว่างว่างบอกว่าเอาแต่จิตขาวๆผ่องๆเอาแต่จิตไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างนั้นแหละโลกีนะแต่ของพุทธนี้ทั้งสามคำทั้งสามสภาพนี้เกี่ยวข้องกันโยงถึงกันและลงตัวกันหมดเป็นคนที่มีอำนาจเหนือโลกเองอำนาจเหนือจิตมีอำนาจต่อปัสสะรู้ว่าบาปไม่ได้อยู่ใต้อำนาจบาปรู้ว่าดีทำงานกับดีมีมรรคองค์8มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเลยว่าดีคือดีที่ถูกต้องเป็นเช่นนั้นเช่นไรดีจริงหรือเปล่าโอ้ดีจริงมีธรรมวิจัยวิเคราะห์วิจัยเห็นเลยว่ารู้ว่าดีมีปัญญามีความรู้ยิ่งรู้ว่าดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วอัดชั่วไม่ให้ต่อถ้าดีช่วยกันต่อโลกนี้จึงจะทรงไว้ซึ่งดีและโลกนี้จึงจะช่วยกันเลิกชั่วกันได้จริงผู้รู้แสดงรู้ผู้รู้นำพารู้รู้ว่าไอ้นี่ชั่วนำพากันอย่าให้ไปเกี่ยวข้องอักรณะอย่าทำอย่าทำชั่วอย่าทำรู้ว่าดีช่วยกันทำพากันทำดังที่เรามาช่วยกันอยู่เนี่ยเป็นไปอยู่ในอบรมทำพวกเราปฏิบัติทำโลกุตระนะทุกวันขณะนี้เราปฏิบัติทำโลกุตระเราทำกันอยู่ในโลกแต่เหนือโลกพยายามฝึกฝนอบรมตนมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีสัมมาสังกัปปะก็ทำคิดสมาสังกัปปะมีการคิดมีการดำริริเริ่มมีการกระทำอยู่ในตัวมีกรรมกิริยากรรมกิริยาทางความคิดสังกัปปะทำวาจาก็ทำวาจามีวาจาไม่ใช่มานั่งหุบปากบอกปฏิบัติทำแล้วก็หุบปากไม่มีเลยไม่ใช่โลกุตระมีปากแต่ไม่มีมิจฉาเนี่ยไม่มีมิจฉาสีไม่มีอารตีวิรติปฏิวิรปฏิบริติไม่มีอารติวิรติปฏิวิรติเวรมณีเว้นขาดงดเว้นขาดหมดหลุดไม่เป็นไปตามที่เราเข้าใจถ้าเรารู้ด้วยว่าเช่นนั้นเช่นไรแล้วพูดอย่างนี้ไม่ดีพูดอย่างนี้ไม่สมควรไม่เหมาะไม่เหมาะแก่การไม่เหมาะแก่บุคคลไม่เหมาะแก่สภาพที่มันเป็นองค์ประกอบเป็นกาโยอยู่ไม่เหมาะไม่พูดอย่างนี้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หยุดพูดบางทีถึงขั้นต้องหยุดพูดก็ต้องหยุดเหมือนกันยังไม่ถึงขั้นต้องหยุดขั้นพูดอยู่ได้พูดให้เหมาะให้ควรให้ดีให้สัมมาหยุดสิ่งที่ไม่ดีขนาดนี้ไม่ดีเอาขนาดที่ดี ขนาดนี้มากไปนิดนึงเอาให้พอดีเอาให้พอเหมาะจึงเรียกว่าพอเหมาะได้สัมมานี่พอเหมาะพอควรอรหะก็แปลว่าพอเหมาะพอควรอรหะอรหังนี่ก็แปลว่าพอเหมาะพอควรถ้าไม่พอเหมาะพอควรพอดีดีจริงๆลงตัวดีที่สุดที่จะทำให้ดีที่สุดกัมมันตะก็ไม่มีมิจฉาไม่มีอรติวิรติปฏิวิรติเวรมณีเหมือนกันงดเว้นขาดได้ในมิจฉากัมมันตะมิจฉาสามวาจามิจฉาสี่ไม่มีไม่มีมิจฉาสี่ในวาจาไม่มีมิจฉาสามในกัมมันตะไม่มีมิจฉาห้าในอาชีวะมีเรียกว่าอรติวิรติปฏิวิรติเวรมณีหมดเว้นขาดหยุดขาดงดได้สำเร็จหมดมีแต่สิ่งดีเท่านั้นอยู่งดสิ่งไม่ดีทั้งหมดงดมิจฉาทั้งหมดแต่มีแต่สัมมามีแต่สิ่งที่เหมาะพอดีพอควรรู้เช่นนั้นเช่นไรอย่างนั้นอย่างไรอย่างไรแล้วก็รู้ดีทำดีให้ยิ่งกุศลสุปัสสปทาเสร็จแล้วจิตใจของเราทีนี้สจิตตปริโยทปนังมีลักษณะอย่างไรที่ว่าตัตตาของโลกุตระตัตตาของโลกุตระเช่นนั้นเช่นไรแล้วเราก็ฝึกขัดบอกว่าอันนี้ไม่ดีหยุดให้ได้ลดให้ได้หมดให้ได้หมดให้ได้จริงๆฝึกจริงๆไม่ฝึกไม่ได้มานั่งคิดเอาถ้าฝึกแต่ว่าวางแบบฤาษีมันก็ฝึกแบบฤาษีแล้วก็จะไม่เกิดปัญญารู้สภาพของจริงตามความเป็นจริงแต่จะรู้แต่ว่าตัวเองวางได้แล้วเราก็วางโลกนี้ก็ไม่ค่อยทำอะไรเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยรังสรรค์เราจะไม่ค่อยมีหมวดหมู่เราจะไม่ดึงคนจูงคนจะไม่เกิดก่อกลุ่มจะไม่เกิดมนุษย์ปฏิบัติแต่มนุษย์ผู้นั้นเป็นฤาษีมนุษย์ผู้นั้นดูโลกเขาก็รู้เขาเฉยๆแล้วก็ไม่เอาก็ไม่ฝึกไม่ปลื้มตนก็ไม่มีพฤติกรรมที่จะทำเป็นตัวอย่างก็ไม่ทำเพราะว่ามันทำที่ใจเท่านั้นกายกรรมวจีกรรมขาดเพราะฉะนั้นจึงไม่รอบถ้วนฟังให้ดีๆนะไม่รอบถ้วนไม่เป็นมรรคองค์8ไม่เป็นมรรคคังคะไม่มีองค์มรรคองค์แห่งมรรคจะต้องมีหมดทั้งคิดทั้งพูดทั้งทำทั้งอาชีพทั้งความพยายามและสติแล้วก็รวมลงเป็นสัมมาสมาธิเกิดผลสัมมาญาณะเกิดผลสัมมาวิมุตติมีแน่แท้ผลถึงที่ถึงขั้นญาณก็สำเร็จหลุดพ้นจริงๆก็รู้ว่าจิตของเราสะอาดหลุดพ้นวิมุตติไม่มีอาการอารมณ์ที่ดูดและผลักแม้ไม่ดีเราก็รู้ว่าไม่ดีแล้วเราก็ปล่อยให้เขาไม่ดีเลิกจะทำอย่างไรที่มีกลวิธีจะทำอย่างไรที่จะทำให้สิ่งนี้สลายตัวไม่ก่อเกิดอีกดับเราก็พยายามงดทั้งกรรมกิริยากายวาจาและมโนเราก็งดได้ลดได้เว้นได้ขาดได้หยุดของเราหยุดเราพาคนอื่นมีกลวิธีบอกคนอื่นทำให้งดให้หยุดให้หยุดให้หยุดเราก็ทำได้คนอื่นก็ทำได้ก็เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นสังฆะเป็นกลุ่มสังฆสาวกสาวกของพุทธเจ้ามีโสดาสกิทาอนาคาจึงเรียกว่ายะทิทังจัตตาริปุริสปุคลานิอัตถะปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆนี้แหละคือสาวกของพุทธเจ้ามี4หรือมีนับละเอียดเป็น8บุคคลรู้วิธีการแล้วก็กระทำให้บรรลุสำเร็จได้เป็นโสดาผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลนี่เป็นสาวกแท้ของพุทธเจ้าที่สมมุติว่าเราเป็นสาวกน่ะเป็นสมมุติอยู่ที่จริงน่ะเป็นแต่เพียงว่าเราขอติดป้ายแต่เรายังไม่ได้เป็นเราขอติดป้ายยังไม่มีภูมิธรรมยังไม่ได้เป็นสาวกพระพุทธเจ้าแท้จะเป็นสาวกพุทธเจ้าแท้ต้องมีคุณธรรมเป็นอริยคุณเป็นโสดาสกิทาอนาคาขึ้นมาจริงๆอย่างนี้เป็นผู้ที่มีญาณมีวิมุตติหรืออย่างน้อยมีสัมมาสมาธิ มีสมาธิฐิเป็นตัวต้นก่อนเป็นตัวเห็นให้ถูกเข้าใจให้ละเอียดเข้าใจให้ดีเมื่อเข้าใจดีแล้วก็ปฏิบัติประพฤติอบรมจึงได้เพราะงั้นถ้าอบรมผิดตั้งแต่ความหมายผิดตอนแรกมันก็อบรมผิดมันก็จะได้เท่าที่ได้แค่นั้นได้เท่าที่ได้เพราะแม้แต่คำว่าตัฏฐตาเป็นเช่นนั้นแล้วก็วางเฉยมันยังมีลักษณะฟังให้ดีนะละเอียดมันไม่หยาบเหมือนกับวิ่งหนีเข้าป่าเข้ารกเข้าพงเป็นฤาษีในพวกล่องไพรฤาษีล่องไพรเรียกว่าศาสนาล่องไพรเสร็จแล้วก็พอออกจากป่ามาก็มาเล่าสู่กันฟังออกวิทยุโอ้โหไปสู้กับไอ้กระทิงไปสู้กับไอ้เสือเดินสู้เสือมันเดินตามตอนแรกก็เหงื่อแตกต้องพยายามท่องพุทโธโอ้โหสู้กับเสือใหญ่เลยเสือมา จ้องตากับเสืออะไรแล้วแต่เอามาเล่าออกวิทยุโอ้สนุกเรียรายไปพลางเล่าไปพลางอาตมาเรียกศาสนาล่องไพรเยอะเขียนเป็นหนังสือก็เยอะเล่าออกวิทยุก็เยอะนะศาสนาล่องไพรไม่มีในพระไตรปิฎกสักข้อเดียวที่บอกว่าไปสู้กับเสือสิงกระทิงแรดแบบที่เขาล่องไพรเขาเล่ากันนะไปสู้กับอะไรต่ออะไรต่างๆแบบนั้นนะไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีแม้แต่เรื่องที่เป็นตำนานนิทานเล่าอะไรก็ไม่เคยมีแต่เขาเล่ากันจริงและชอบกันจริงด้วยนะชอบสนุกเดี๋ยวนี้ก็ยังออกวิทยุอยู่ยังไม่หมดหรอกศาสนาล่องไพรยังมีอีกเยอะเล่ากันรายนั้นรายนี้มาออกไปเป็นแบบฤาษีที่จริงก็ไม่ได้อะไรมาได้แต่นิทานมาหลอกมาล่อเขานะจะว่ามันเก่งมันก็เก่งแบบโลกีเก่งอย่างนั้นอย่างนี้จะไปสู้กับเสือสิงกระทิงแรดแบบไหนได้นะเป็นลูกเขี้ยวเสือได้แบบไหนก็ตามใจเถอะนะก็เรื่องของอย่างนั้นนะไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธนะเรื่องของศาสนาพุทธนี่สู้เสือสิงกระทิงแรดในเมืองเสือสิงกระทิงแรดในกรุงนี่ดุร้ายกาจกว่าเสือสิงกระทิงแรดในป่าเสือสิงกระทิงแรดในป่ามันไม่ถึงดุร้ายยังไงมันก็คนมันชนะเสมอมันจะไปยากอะไรอย่างนั้นน่ะดีไม่ดีก็พกลูกระเบิดไปมาสิตัวใหญ่แค่ไหนอ่ะช้างมางัวควายขนาดไหนอยู่ในป่าเข้ามาใกล้ๆก็ขว้างลูกน้อยหนาให้นี่มันจะไปเหลืออะไรหรอกถ้าเป็นแบบเข้าป่าแบบนั้นแต่เสือสิงกระทิงแรดที่เป็นฉายาของคนสมมติว่าคนมีอะไรต่ออะไรแบบเสือสิงกระทิงแรดแบบคนๆนี่สิร้ายกาจอันนี้ร้ายกาจเราปราบอันนี้เราช่วยอันนี้มันจะได้เกิดพระหุสัชนตาอริเยยาเยปฏิฐาปิตาหรือจะเกิดพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะจะได้เกิดความสุขเย็นในหมู่มวลมนุษยชาติเราก็ฝึกตนเองเราให้เป็นสุขให้มีความรู้ไปพลางนะให้ได้ดีมีปัญญามีปัญญินทรีย์มีปัญญาพละไม่ใช่ไม่มีนะทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีองค์ธรรมที่เมื่อปฏิบัติแล้วเราจะเกิดปัญญาแล้วก็ปัญญาก็จะเกิดสูงขึ้นมาอีกเป็นปัญญินทรีย์เป็นปัญญาพละนะมีธรรมวิจัยมีธรรมวิจัยแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีองค์มรรคังคะหกองค์ธรรมของสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์นี่มีหกองค์จะเกิดปัญญาฉลาดขึ้นมาจริงๆมีความรู้เข้าใจชัดแล้วก็มีกำลังของปัญญามีอำนาจของปัญญาสูงขึ้นเรียกว่าเป็นปัญญินทรีย์ปฏิบัติไปรู้เช่นนั้นเช่นไรเช่นนั้นเช่นไรสัมผัสแล้วก็จะเก่งขึ้นตอนนี้เรารู้ได้แค่นี้ก็เอามันได้แค่นี้เอาไปก่อนแล้วก็ศึกษาไปในลักษณะของการปล่อยวางนั้นถ้าเรารู้ว่าขนาดเขตนี้เราได้แค่นี้เราก็ทำขนาดเขตนี้อย่าห้ามรู้ตนรู้ท่านมีสัพพุริสธรรม7ประการรู้สาระรู้อัตถธรรมะรู้ตนรู้อัตตะมีธรรมัญญุตาอัตถัญญุตามีอัตตัญญุตารู้ตนรู้การู้สารัตถะเขาเรียกว่ารู้เหตุในหมู่ใหญ่เขาแปลว่าเหตุแปลว่าผลรู้เหตุรู้ผลก็ได้รู้สารัตถะรู้ชั้นเชิงอาตมาแปลว่าชั้นเชิง รู้ชั้นเชิงรู้แก่นสารอัตถะอัตมาแปลว่าแก่นสารธรรมะอัตมาแปลว่ารู้ชั้นเชิงนะรู้ชั้นเชิงรู้ชั้นรู้ตอนรู้ขีดรู้ขั้นรู้ระดับรู้ให้แยบคายรู้ให้ละเอียดอัตถะรู้เป้าหมายรู้แก่นสารรู้เนื้อแท้ที่เราต้องการเอกภาพต้องการตัวเนื้อตัวแก่นเรียกว่าอัตถะรู้อัตตะรู้เรารู้ตนอัตตัญญุตาแล้วก็ประมาณประมาณคำนวณจะเอาขนาดนั้นขนาดนี้ประมาณนะรู้ประมาณรู้การกระทำให้มันสมเหมาะสมส่วนมัตตัญญุตานะรู้กาลัญญุตารู้กาละเวลากาละอย่างนี้โอกาสอย่างนี้นะรู้หมู่กลุ่มประชุมชนรู้ปริสัญญุตานะรู้บุคคลนะคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจละเอียดซอกแซกไปได้ยิ่งดีนะบุคคลต่างๆบุคคลอื่นๆใครๆเขาก็รู้ละเอียดละออซอกแซกรายละเอียดมันก็ยิ่งเก่งขึ้นประมาณให้ดีต้องฝึกต้องหัดไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วก็ท่องภาษาได้ว่าจบแล้วสัพพุริสธรรม7ประการไม่ใช่ต้องฝึกต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องปฏิบัติตนอยู่ตลอดเวลามีศีลศีกขาตลอดเวลาปฏิบัติไปแล้วก็จะเกิดผลไปถึงจิตกายกรรมเกิดวจีกรรมเกิดมโนกรรมเกิดปฏิบัติศีล นี่แหละเป็นที่สุดถึงนิพพานสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติแต่เย็นเวลาเขาให้ศีลท่านให้ศีลก็บอกนี้ทุกทีเสร็จแล้วก็บอกว่าศีลก็แค่นั้นไม่แค่นั้นนะศีลนี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะศีลจะพาคนไปสู่ดีดำเนินไปดีสุขตาสุขติงยันติศีลนี่แหละเป็นที่เครื่องนำเป็นยานเป็นพาหะเป็นสิ่งนำไปสู่ดีสีเลนะโภคสัมปทาจะพรั่งพร้อมไปด้วยความร่ำรวยจะร่ำรวยทั้งวัตถุทรัพย์และอริยทรัพย์ตามลำดับวัตถุทรัพย์ก็ร่ำรวยอริยทรัพย์ก็ร่ำรวยร่ำรวยไม่อดตายไม่จนอย่างอาตมานี่อาตมาไม่จนอีกเมื่อใดก็ไม่จนเพราะอาตมารู้เช่นนั้นเช่นไรและฝึกตนให้เป็นด้วยอาตมาทำงานได้ทุกอย่างต่ำสูงอาตมาทำได้อาตมาไม่มีศักดินดาในการงานมีความสามารถไม่กลัวจนไม่กลัวตายถ้าผู้ใดมีศักดินดาอาตมาเคยอธิบายคนทุกวันนี้ลูกชาวไร่ชาวนาลูกชาวพ่อค้าแม่ขายแบกหาบกะปิน้ำปลาไปขายหรือว่าคนทำไร่ทำนาเป็นลูกบ้านเสร็จแล้วพอมาหลงลมชาวโลกเขาบอกว่าต้องไปเรียนหนังสือเรียนสูงจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจบปริญญาเอกก็ไปเรียนพ่อแม่ก็เหอตามเขาส่งลูกไปเรียนชาวนาแท้ๆก็ส่งลูกไปเรียนไอ้ลูกไปเรียนแล้วโอ้โหหัวสูงคอสูงกลับมาที่บ้านดำนาช่วยพ่อช่วยแม่ไม่ได้กวาดขี้ไก่ปัดเล้าหมูปัดเล้าเช็ดขี้ควายโกยขี้ควายใต้ถุนทำไม่ได้พอไปเรียนปริญญาตรีแล้วชักทำไม่ได้เคยแต่ก่อนพ่อแม่ขายน้ำปูน้ำปลาขายผักขายเครื่องชำหยิบไม่ได้ยืนทำไม่ได้ขายไม่ได้พอยิ่งจบปริญญาตรีแล้วทำไม่ได้เลยงานที่พ่อแม่เคยทำเลี้ยงตัวเองมาก็ทำไม่ได้เสร็จแล้วก็ไปหางานแย่งกันสิพอจบทีนึงก็เอาตำแหน่งนั่งโต๊ะตำแหน่งนั่งเก้าอี้สอบเข้าต้องการ7คนสมัคร 2,000 สอบกันไปดิเสร็จแล้วนอกนั้นก็ตกงานตกงานก็เตะฝุ่นนี่รัฐบาลแก้ปัญหาโดยการให้เรียนเขาอยากเรียนเพราะค่านิยมเขาชูกันเรียนยกย่องเชิดชูกันเรียนก็ไปเรียนไปแล้วก็ไม่ได้ยิ่งไม่มีงานยิ่งตกงานคนยิ่งว่างงานขึ้นมากที่สุดไม่ได้แก้ปัญหาว่าคนนี้ยิ่งมีงานได้เรียนหนังสือมีความสามารถแล้วจะมีความรู้มีความสามารถแล้วจะมีงานทำโน ไม่มีถ้าจริงๆแล้วโดยสัจจะให้แกอยู่กับไร่นาอย่างที่พ่อแม่แกทำนั่นแกก็จะทำนาแกก็จะสร้างข้าวลงมาให้แกสังคมแกก็จะขายแกก็จะปัดแกก็จะถูแกก็จะแบกแกก็จะหามอย่างกับพ่อกับแม่พาทำสิ่งเหล่านี้เป็นงานสุจริตเป็นงานดีไหมไม่เคยยกย่องงานดีพวกนี้ไปยกย่องงานจะต้องไปนั่งโต๊ะจะต้องไปมีศักดิ์ศรีจะต้องไปมีบั้งมีเบอร์มีขีด2ขีด5ขีด8ขีดนะ จริงในสมัยโบราณนั้นคนไม่เป็นข้าราชการไม่นิยมคนทำงานแต่ธรรมดาจะให้มาเป็นข้าราชการทำงานช่วยในหลวงไม่ค่อยมีใครทำก็เลยต้องมีนโยบายล่อล่อได้เกียรติล่อได้ยศล่อได้เงินแลกเปลี่ยนให้มากขึ้นมีบำเหน็จบำนาญอะไรขึ้นมากมายนะแถมเติมเสร็จแล้วก็ล่อกันซะจนเคยและล่อกันจนมากไปเดี๋ยวนี้ล่อจนเกินเปรียบแล้วเกินได้เปรียบเสียจนเกินคนก็ติดใจที่คนก็อ้าวมันได้เปรียบมากมายคนมันก็ชอบสิ่งได้เปรียบเพราะฉะนั้นคนจึงนิยมข้าราชการคนจึงนิยมไอ้สิ่งอย่างนี้กันไม่ถอยเลยเดี๋ยวนี้นิยมกันคือมันไม่หยุดยั้งมันไม่รู้ขีดความพอมันก็เลยนิยมกันแบบนี้เสร็จแล้วก็กลายมาเป็นค้างคาทำอะไรไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นพวกนี้พอเรียนจบมาแล้วไม่มีงานทำงานไม่เป็นแทนที่เรียนมาแล้วควรจะทำงานเก่งๆแต่เกิดสักนินาในหัวใจเพราะไม่รู้กิเลสไม่รู้ความจริงว่างานดีคืองานสุจริตงานเลวคืองานทุจริตจะได้กี่บ้างกี่เบอร์จะเป็นยศศักดิ์สูงขนาดไหนก็ตามถ้าเผื่อว่าทำงานนั้นน่ะทุจริตไม่ซื่อสัตย์เป็นมิจฉาชีพแม้ขนาดไหนก็ตามผู้นั้นชื่อว่าทำงานเลวทำงานดีเนี่ยคุณจะทำงานอย่างไหนจะกวาดขี้หมาจะลากถังลากผงปัดถูแบกหามเหงื่อไหลใครย้อยยังไงก็ตามก็เป็นงานที่ดีสุจริตงานสุจริตงานยิ่งได้เงินแลกเปลี่ยนมันน้อยงานนั้นยิ่งควรจะต้องขอบคุณผู้ทำเพราะผู้ทำได้เสียสละยิ่งได้งานได้เงินมาน้อยแล้วงานนั้นเป็นงานที่จำเป็นอยู่ในสังคมด้วยงานนั้นถ้าไม่มีคนทำและทำกันไม่มากพอสังคมจะแหลกเหลวสังคมจะเละเทะคนไม่ปลูกข้าวคนไม่แบกไม่หาไม่ก่อไม่สร้างแล้วคุณทำอะไรกินอะไรต่างคนต่างลอยชายตายสิทุกวันนี้ต้องทำงานทุกคนตื่นมาก็ต้องทำงานโน่นงานนี่อะไรตลอดเยอะแยะช่วยกันทำคนละไม้คนละมือเมื่ออย่างเราพวกเรามาเนี่ยทำยิ่งทำพวกเรายิ่งช่วยกันทำแบ่งเบากันคนละนิดคนละหน่อยงานยิ่งเบามันก็ยิ่งได้มากด้วยมันก็ยิ่งมีแต่เจริญงอกงามสบายเบาเย็นแต่ถ้าต่างคนต่างบอกเองทำที่ข้าไม่ทำข้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ต้องทำงานมากผู้ใหญ่ยิ่งต้องใช้เวลาให้ทำงานให้มากงานไหนที่ผู้เล็กผู้น้อยผู้ยังไม่มีความสามารถไม่มีความรู้เขายังทำไม่ได้เราทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้ใดยิ่งเข้าใจอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิยิ่งเห็นอย่างนี้ผู้นั้นจะฝึกตั้งแต่คิดสัมมาสังกัปปะตั้งพูดหรือการงานกระทำเลยหรือเป็นอาชีพมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติเป็นเครื่องห้อมล้อมสัมมาทิฏฐิความเห็นอย่างนี้ถูกต้องแล้วเราก็พยายามมีสติรู้ตัวเสมอบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้หมดเวลากำลังล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกเมื่อจิตของเราเข้าใจอย่างชัดแจ้งแล้วก็เหลือกายกรรมกับวจีกรรมบัดนี้ผมกำลังนั่งอยู่เฉยๆทำเข้าสิไอ้หนูหาอะไรที่ดีเป็นกุศลกรรมทำเข้านั่งอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีดีหรอกหรือไม่ง่ายก็เดินไปเดินมาเขาเรียกว่าภาษาว่าลอยชายเดินไปเดินมาลอยชายแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาไม่เรียกลอยหญิงเขาเรียกมันไม่งามอาตมาไม่ข้าพูดเขาไม่เรียกลอยหญิงผู้ชายเขาเรียกลอยชายคนไม่ได้เรื่องเขาเรียกลอยชายผู้หญิงเขาไม่เดินเปล่าๆเขาเดินแล้วมันเรื่องอะไรก็ไม่รู้เขาก็ไม่เรียกลอยหญิงนะเขาไม่เอาคนอย่างนั้นเขาไม่เอาลอยไปลอยมาไม่เอาต้องมีงานต้องมีกิจลักษณะนะบัดนี้เวลากำลังล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่นะสิ่งที่ดีกว่านี้มีอีกที่เราควรทำทำเข้าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาไม่ทำงานศาสนาแห่งกรรมศาสนากรรมนิยมศาสนาแห่งการงานทำการงานอาตมาเคยตั้งข้อสังเกตว่ากรรมมันตะในมรรคองค์8เนี่ยมีตัวเดียวมีอันตะผสมกรรมกรรมอันอื่นไม่มีวาจาก็ไม่มีสังกัปปะก็ไม่มีสังกัปปันตะก็ไม่มีไม่มีอันตะนี่ไปต่อท้ายไปขยายคำพวกนี้เลยอันตะนี่แปลว่าชั้นที่สุดแปลว่าปลาย แล้วที่สุดเป็นสิ่งที่สุดเป็นสิ่งปลายสิ่งยอดเพราะศาสนาพุทธจึงยอดอยู่ที่กรรมมันโตที่บอกสัมมากัมมันโตเนี่ยนี่การกระทำกรรมมันตะไม่ได้หมายความว่ากระทำทางกายเท่านั้นนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกรรมมันตะทั้งหมดเป็นกรรมทั้งหมดกายกรรมก็คือกรรมวจีกรรมก็คือกรรมมโนกรรมก็คือกรรมเพราะฉะนั้นกรรมมันตะไม่ได้หมายความว่ากายกรรมเท่านั้นสังกัปปะมันมโนกรรมวาจามันวจีกรรมนะกรรมมันตะมันรวมหมดเลยทุกกรรมนี่มันสมังคีอย่างเงี้ยมันรวมแต่เสร็จแล้วคนมันเข้าใจแบ่งเป็นแยกๆอ้าวแต่นี่มันมีแล้วคิดเป็นมโนกรรมมันมีแล้ววาจาอ้าวเป็นวจีกรรมอ้าวเพราะฉะนั้นกรรมมันตะมันก็เป็นกายกรรมเท่านั้นบางคนก็เข้าใจอย่างเงี้ยส่วนมากที่จริงไม่ใช่มันรวมเพราะฉะนั้นเหมือนกันน่ะสัพพปาปัสสะการณังไม่ทำบาปกุศลสุปัสสัปทาทำบุญสัจจิตประโยชน์ปัสสะปนังทำแต่ใจไม่ใช่มันต้องทำหมดมันต้องเห็นหมดรู้หมดเลยสัจจิตประโยชน์ปัสสะปนังคือรวมหมดเลยรู้ว่านี่นี่เช่นนั้นเช่นไรนี่บาปอย่าทำอักขระไม่ทำนี่บุญทำให้ยิ่งกุศลสุปัสสัปทาทำให้ยิ่งให้มีสัมปทานี่ไปเรื่อยเลยเป็นบทบาทของบุญอยู่ตลอดเวลาสัมปทานี่ถึงบทถึงบาทอยู่ตลอดเวลาสัมปทามีอยู่ตลอดเวลาแต่ไอ้นี่อย่ามีนะอาการณะอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวอย่าให้มีเกิดบทบาทขึ้นมาอย่าให้ทำอย่าทำขึ้นไปไอ้บาปไม่มีแล้วใจนี่จะต้องรวมหมดเลยใจรู้ใจทำได้ด้วยว่ามันไม่ทำบาปอย่าเกลียดคนอย่าเกลียดบาปแต่ผลักบาปเลิกบาปแต่อย่าไปเกลียดคนบาปเพราะว่าคนเนี่ยมันน่าสงสารมันมีบาปอยู่ในตัวเขาเราก็ช่วยเขารู้ว่าคนนี้เป็นคนบาปนะคนนี้ยังมีบาปคนนี้ยังมีอกุศลอ้าวช่วยกันประเดี๋ยวว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะมันคนบาปงั้นน่ะช่างมันเถอะแล้วก็ปล่อยมันแล้วก็เฉยๆแล้วมันก็คิดช่วยมันคิดทำอะไรไม่ได้มีสังกัปปะนะมีการคิดช่วยไม่เบียดเบียนเขาแล้วก็ไม่เป็นกามไม่เป็นพยาบาทไม่มีมิจฉาสามเราช่วยกันสังกัปปะนี่ท่านพ้นมิจฉาสามนะพ้นกามวิตกพยาบาทวิตกปิหิงสาวิตกไม่ไปดำริในการที่จะไปเบียดเบียนกันในการที่จะไปเป็นใครเป็นบาปไปเป็นรักเป็นชังอะไรเกินการนะไม่มีทั้งกามวิตกไม่มีทั้งพยาบาทวิตกช่วยกันนะเราคิดอ่านช่วยกันจะทำอย่างไรดีจะแก้ไขอย่างไรดีจะพัฒนากันยังไงพัฒนาไม่ได้ก็ดูท่าทีเวลาโอกาสบางทีมันจะมีโอกาสมีเวลาที่จะช่วยกันได้เราก็จะช่วยกันเป็นคนที่จะสร้างคนพระหุสัจฉนตาอริเยยาเยปฏิฐาปิตาเป็นคนจะสร้างคนเป็นคนจะทำให้คนดีคนตัวเราก็ดีแต่ตัวเราจะไปสร้างเขาได้ตัวเราต้องทำตัวเองก่อนนะต้องเป็นครูต้องเป็นผู้นำถ้าเราทำไม่ได้ตัวเราเองก็ทำไม่ได้แล้วเราจะไปช่วยเขานี่ยากไม่มีประสิทธิภาพคนไม่เคยเชื่อนะไม่มีประสิทธิภาพนำพาไม่เด่นนำพาไม่ดีเพราะนั้นต้องตั้งคุณอันสมควรให้แก่ตนซะก่อนผู้ใดตั้งคุณอันสมควรให้แก่ตนแล้วค่อยสอนผู้อื่นจะได้ไม่เศร้าหมองในภายหลังนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะมาผู้ใดได้ตั้งตนให้ตั้งคุณอันสมควรให้แก่ตนได้ก่อนนะหมายความว่าทำให้ตนเองดีก่อนให้มีความคุณค่าให้มีความดีนั้นก่อนตั้งให้ได้ดีแล้วเราก็ไปช่วยคนอื่นได้มันจึงจะถูกต้องมันจึงจะไม่บกพร่องจะไม่มัวหมองจะไม่ด่างพร้อยถ้าเรายังทำไม่ดีไปช่วยคนอื่นเขาแล้วมันมัวหมองมันด่างพร้อยมันไม่สมบูรณ์นอกจากไม่สมบูรณ์แล้วคนอื่นก็ทำได้ดีไอ้ลูกศิษย์มันดีไอ้ตัวครูอยู่ใต้ถุนมันก็จะไปเข้าเรื่องอะไรล่ะไอ้สอนเขาดีแต่ตัวเองอยู่ใต้ถุนตัวเองยังไม่ขึ้นไม่ลอยไม่เด่นไม่ดีขึ้นไปเลยสอนก็ไปไปเองดีขาอยู่ใต้ถุนนี่แหละมันน่าเกลียดทีนี้ไอ้ลูกศิษย์มันก็ก็ตันกระตันอยู่กับตะเวทีก็ต้องก้มลงมาไหว้ครูนี่ใต้ขุนนี่เงี้ยไอ้ต้องก้มลงมาไหว้ครูที่ใต้ขุนเนี่ยกระตันอยู่มันก็ดีแต่รูปรอยมันก็ไม่สมส่วนมันไม่ดูดีไม่ดูงามเลยครูแทนที่จะบอกเคารพนอบกราบไหว้อย่างสง่าผ่าเผยต้องโก่งโค้งไปไหว้ครูอยู่ใต้ขุนนี่เงี้ยไม่เข้าท่านะนี่ก็แสดงทั้งรูปทั้งนามอะไรให้ดูวิเคราะห์วิจัยให้ดูทุกมุมให้เข้าใจนะมันแม้แต่คิด สังกัปปะนี่มีองค์ธรรม7ประการนะสังกัปปะนี่มีองค์ธรรม7ประการคิดได้ตักกะวิตักกะสังกัปปะคิดได้นะตักกะก็คิดวิตักกะก็คิดนะถ้าจะแปลก็ว่าเป็นไตรเป็นตรองเป็นตรึกเป็นตรองอะไรขึ้นมาแปลตักกะว่าตรึกแปลวิตักกะว่าตรองสังกัปปะก็นึกคิดดำริเรื่องราวอะไรให้มันเป็นรูปทีเดียวสังกัปปะทำงานทางจิตจิตมีมโนกรรมทำงานได้ไม่ใช่หยุดปล่อยเฉยไม่เอาไม่ปรุงเหมือนอย่างฤาษีไปยิ่งฤาษีหนักๆแล้วหยุดไม่ต้องคิดอะไรเฉยๆเป็นสมถะดื้อเลยไม่ใช่เลยพระพุทธเจ้านี่ฝึกหัดคิดนึกแววไวแคล่วคล่องยิ่งอุเบกขายิ่งดีใหญ่เลยจิตถึงขั้นเป็นฌานฌานสูงถึงขั้นจิตเป็นอุเบกขาธรรมมีองค์ธรรมถึง5ประการองค์ธรรมของธาตุอุเบกขาธาตุอุเบกขาธาตุนี่ไม่ใช่ว่าเฉยวางเฉยเฉยเด้อมันเป็นเช่นนั้นนะเฉยไม่ใช่นะอุเบกขาของพระพุทธเจ้าในธาตุเขาวิพังกสูตรที่ท่านสอนชัดเลยอุเบกขามีลักษณะ5ประการมีปริสุทธาปริโยธาตาบุทุกรรมมัญญาประพัสรานี่เป็นภาษาบาลีอยู่ในนั้นเสร็จเรียบร้อยเป็นองค์ธรรมเป็นลักษณะของอุเบกขาไม่ใช่ลักษณะเฉยเด้อเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจละเอียดละออในองค์ธรรมในลักษณะธรรมต่างๆแม้แต่กรรมกริยาต่างๆไปไม่รอดนะแม้แต่คิดเราคิดได้ตรึกได้ตรองได้มีตรรกะวิตรรกะสังกัปปะนี่3องค์แล้วมีอีก4องค์คิดเนี่ยคิดจนกระทั่งแต่คิดเท่าไหร่ก็ตามจิตก็ยังจะต้องแม่นแน่นแน่วแน่แม่นมั่นอยู่อย่างเคยจิตจะต้องเป็นอัปปนาอัปปนานี่แปลว่าแนบแน่นอัปปนาสมาธิจิตเป็นสมาธิเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาแนบแน่นแน่วแน่ในพระบาลีในพระไตรปิฎกท่านแปลว่าแน่วแปลอัปปนาว่าแน่วแปลพยัปปนาว่าแน่แปลเจตโสอภินิโรปนาว่าแปลว่าปักใจมั่นในพระไตรปิฎกฉบับหลวงนี่ท่านแปลว่างั้นแต่อาตมาเห็นว่ามันแคบมันขยายความมันไม่ชัดอาตมาแปลอัปปนาว่าแนบแน่นตรงกับที่เขาแปลอัปปนาคำว่าสมาธินี่สมาธิคือสมาธิแนบแน่นมันคำเดียวกันมันอันเดียวกันนั่นแหละก็มันแล้วมันก็เป็นสมาธิคือจิตมันเป็นแม้แต่จิตเราคิดมีสังกัปปะมีตรรกะวิตรรกะสังกัปปะเราคิดทำงานเต็มที่เต็มรูปสังกัปปะแปลว่าเต็มรอบสังกัปปะแปลว่าเต็มรอบทำงานได้เต็มรอบนึกคิดได้เต็มรอบไม่ใช่นั่งเฉยเด้อมีความรู้มีความคิดแรงกลของความคิดทำงานเต็มที่แต่จิตก็สัจจิตปริโยทัปปนังจิตก็วางต่ออารมณ์ดูดอารมณ์ผลักจิตเป็นกลางขาวผ่องแม้แต่เป็นฌานก็เป็นจนกระทั่งถึงฌานอุเบกขาสอดคล้องกันอย่าว่าแต่แค่ได้แค่วิตกวิจารณ์อาการของพวกนี้อาตมาก็อธิบายอยู่วันนี้คงไม่ได้อธิบายฌานนะมันขอรัดเป็นจนกระทั่งฌานเก่งจิตของเป็นเอกคตารมจิตสบายเลยสุขไปเป็นอุเบกขาฐานฐานนิพพานเป็นจิตที่มีความบริสุทธิ์บริสุทธาปริโยธาตาขาวผ่องนะมุทุแววไวละเอียดอ่อนสุขุมคล่องแคล่วอาตมาแปลงั้นแต่ในพระบาลีในพระไตรปิฎกท่านแปลว่ามุทุภูเตมุทุท่านแปลว่าอ่อนอาตมาฟังแล้วก็อ่อนใจเหมือนกันเพราะวันดูแล้วมันอ่อนแอเพราะอ่อนคำเดียวนี่มันแปลเป็นอะไรก็ได้อ่อนแอเหรอก็พังสิศาสนาไม่ได้สอนให้คนอ่อนแออ่อนใจเหรอเปล่าไม่ได้อ่อนใจเลยอ่อนแอก็ไม่อ่อนแออ่อนใจก็ไม่อ่อนใจถ้าแปลว่าอ่อนโยนก็ยังพอฟังมุทุแต่มันไม่ได้ลักษณะมุทุนี่ธรรมชาติของมุทุจิตมุทุภูเตเนี่ยภูตะก็คือจิตคือวิญญาณธรรมชาติของจิตที่ขั้นอาการมุทุนี่มันไม่ได้แปลว่าอ่อนแออ่อนใจอะไรก็ไม่ใช่แข็งแรงด้วยรวดเร็วไวๆคล่องแคล่วละเอียดอ่อนแยบคายสุขุมเป็นลักษณะอย่างนั้นจิตเนี่ยยิ่งปฏิบัติแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเหมาะแก่การงานถึงไปกรรมนิเยนะมุทุภูเตและกรรมนิเยละเอียดอ่อนหรือกรรมมัญญาต่อไปเนี่ยพอปริสุทธาขาวผ่องอยู่เสมอแม้จะคิดแม้จะร่วมทำงานก็ยังขาวผ่องคล้ายๆกับว่า ผ้านี่ขาวแม้จะเอาไปทำงานถูพื้นเอาไปทำอะไรกับอะไรก็แล้วแต่เอาไปทำกับไอ้โน่นเอาไปทำกับน้ำสีน้ำแดงน้ำเขียวน้ำขาวอะไรก็แล้วแต่ผ้านี้ก็ยังขาวผ่องอยู่อย่างเดิมไม่ดูดไม่ติดอะไรแล้วไม่ดูดไม่ผลักอะไรแล้วนี่สมมุติเป็นวัตถุเป็นผ้ายังขาวผ่องนะลักษณะยังขาวผ่องอยู่เลยร่วมทำงานด้วยก็แข็งแรงอาจหารแก้วกล้าเหมือนน้ำกับใบบอนเอาใบบอนไปห่อน้ำน้ำมันก็ไม่ดูดไม่ดูดน้ำไม่ซึมน้ำไม่ติดน้ำสะอาดสะจิตตประโยชน์ทัปนังทำดีไม่ติดติดดีอยู่กับชั่วชั่วทำอะไรเราไม่ได้อกรณังชั่วมาทำร้ายทำแรงอะไรเราไม่ได้อยู่กับชั่วโลกชั่วเนี่ยโลกมันมีทั้งชั่วทั้งดีในโลกียะเนี่ยในโลกนี่มันหนีไม่ได้หรอกปุถุสารโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสานกัมปติสัมผัสกับโลกกระทำทั้งหลายแหล่นี่อยู่เหนือโลกโลกอยู่กับโลกีเป็นโลกุตระตัวผู้เป็นผู้ได้นี่เป็นโลกุตระอยู่เหนือโลกสัมผัสกับมันทุกอย่างชั่วมันก็อยู่ในนี้ดีมันก็อยู่ในนี้เราก็ช่วยดีแล้วก็ช่วยให้ชั่วหายช่วยให้ชั่วมันไม่เกิดด้วยซ้ำจิตก็ยังสะจิตตประโยชน์ทัปนังจิตก็ยังขาวผ่องหรือจะบอกว่าประโยชน์ธาตุก็เหมือนกันประโยธาตประโยธปนักนะจิตขาวพองอยู่อย่างนั้นนะแม้จะทำงานทำการแม้จะคิดสังกัปปะจะคิดยังไงก็แนบแน่นแน่วแน่นะอาตมาแปลพยัปปนาว่าแน่วแน่แปลอัปปนาว่าแนบแน่นตามที่ท่านแปลกันมามีหลายคนแปลเจตโสอภินิโรปนาก็คือจิตอภินิโรปนามั่นคงท่านแปลว่าปักมั่นในพระไตรปิฎกฉบับลงถ้าแปลปักมันก็ถูกนะอาตมาเพียงแต่ว่าขยายให้มันฟังดีให้มันชัดเจนขึ้นมาเท่านั้นเองนะแนบแน่นแน่วแน่ปักมั่นคงจิตใจมั่นคงไม่คลอนแคลนอีกเลยจึงเรียกว่าตั้งมั่นจึงเรียกว่าเด็ดขาดแน่วแน่ไม่มีไหวไม่มีหวั่นไม่มีเอ็นไม่มีเอียงไม่มีคลอนไม่มีแคลนนะจึงเรียกว่าอยู่กับโลกช่วยโลกทำงานกับโลกอย่างแคล่วคล่องแรงไม่ใช่เบาทำได้อย่างแรงด้วยแต่ไม่ใช่ไปรุนแรงนะทำได้อย่างแข็งแรงไม่ใช่ทำได้ไปไม่จะไปพอบอกว่าแรงก็เลยเป็นหมายเอารุนแรงไม่ได้รุนแรงแต่แข็งแรงทำได้อย่างแข็งแรงแรงทำได้อย่างแข็งแรงแรงกล้าแก้วกล้าทีเดียวนะนี่เป็นลักษณะและลักษณะของสังกัปปะอีกข้อหนึ่งก็คิดปรุงจนกระทั่งสามารถเป็นคำพูดอยู่ในใจเป็นวจีสังขารวจีสังขารานี่เป็นลักษณะ7นะขององค์ธรรมของสังกัปปะที่สมบูรณ์เป็นอนาสวะจิตที่เป็นอนาสวะแล้วหมายความว่าไม่มีอาสวะสิ้นแล้วจิตทำจิตจนเก่งจนแข็งจนกล้าแล้วในการปฏิบัติจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตถึงขั้นญาณขั้นวิมุตติเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสขั้นอนาสวะแล้วจะมีองค์ธรรม7ประการนี้คิดได้อย่างของสังกัปปะนี่ตักกะได้วิตักกะได้สังกัปปะได้เต็มรอบพยัปปนานะอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาวิวจีสังขาราเป็นองค์ธรรมข้อที่7มันเป็นคำพูดอยู่ในใจได้เลยพรับเร็วถ้าพูดออกมาก็เป็นวาจากรรมถ้าไม่พูดออกมาก็เป็นวจีสังขาราอยู่ข้างในวจีสังขารยังอยู่ข้างในจิตนะอยู่จิตที่มันคิดมันมีคำพูดอยู่แล้วจะปล่อยออกมาเป็นวาจากรรมหรือเปล่าเท่านั้นแล้วเราก็กรองก่อนจะพูดจากคิดจากดำริถ้าเรามีองค์ธรรมของคุณธรรมอนาสวะ7ประการนี้แล้วคนนั้นพูดก็พูดออกมาอย่างที่มีอะไรไกลกรองรู้แล้ววจีสังขาราอยู่ในตัวเราสมควรไหมไม่สมควรไม่พูดออกมาสมควรพูดออกมาอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าเฉยตัทธตาไม่ใช่ว่าเช่นนั้นแล้วก็เฉยไม่มีอะไรไม่ใช่มีบทบาทกรรมกิริยาของมรรคองค์8ครบครันต้องมีสมาธิว่ามีมรรคขังคะมีองค์ธรรมองค์8ของมรรคครบนะหรือจะเป็นผลอีก2ก็ต้องมีเพราะมีผล2มีสัมมาญาณมีสัมมาวิมุตติจึงเป็นเรื่องของความครบครันบริบูรณ์ มีมรรค8มีผล2เป็นองค์10ครบคันมีสัมมาอริยมรรค8มีสัมมาผลอริยผลสัมมาอริยผลอีก2นะคือสัมมาญาณสัมมาวิมุตตินะเพราะงั้นตถัตตาจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไม่ใช่เรื่องแต่แค่ที่ว่าเราจะบอกว่าเออเช่นนั้นมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็เฉยเพราะงั้นผลมันจึงถ้าเผื่อเราเข้าใจไม่ถูกผลของตถัตตาที่เราเข้าใจไม่ถึงถูกยอดถูกเข้าองค์มรรคหรือว่าเข้าทางปฏิบัติจนกระทั่งปล่อยก็ปล่อยได้อย่างถูกเป็นสจิตตปริโยทปนังที่มีครบพร้อมทั้งสัพพปาปัสสะอัการณังจริงๆกุศลสุปะสัมปทาจริงๆมีภพก็พร้อมหมดเลยเพราะในโอวาทปาติโมกข์ก็กินกันมรรคองค์8ก็ลงกันสอดคล้องกันมันจึงครบครันอาตมาพาทำงานในด้านศาสนากันมาอโศกทำงานอยู่นี้ทุกวันนี้ได้พิสูจน์ปาฏิหาริย์ของพุทธเยอะพิสูจน์แม้กระทั่งคนเป็นคนทวนกระแสจริงจนกระทั่งเรามีชื่อมีฉายาเรียกกันเนี่ยตัว AB กำลังอาละวาดนะมีตัวอสก็คือตัวอโศกตัว AB ก็คือตัวแอปตัว abstract ก็ได้ตัว absolute ก็ได้ตัว app abnormal จริงๆเขาเรียก super normal สิกมาศเยาวรักษ์ก็ไขความอยู่มันไม่ใช่ abnormal แบบที่เขาเข้าใจความหมายกันนะถ้าเราไปเรียกว่า abnormal อย่างชาวบ้านเขาเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็ว่าเราอย่างความหมายที่เขารู้ๆกันทั่วนะที่จริงมันไม่ใช่ abnormal มัน super normal นะ app เราก็ app สิ app abstract นะยากรู้นะ abstract นะเป็นนามธรรม absolute เอาตัวดีๆหน่อยสิอย่าไปเอาตัวไม่ดีสักสิabsolute นะเป็นมนุษย์ absolute ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาหรือ AB A ก็อโศกอโศกะ B ก็บุตติสต์นะเป็นตัวย่อบุตติสต์อโศกบุตติสต์นะเป็นพุทธแบบอโศกว่างั้นเถอะนะก็มีลักษณะที่มันแสดงตัวอยู่ขณะนี้ว่าทวนกระแสแล้วก็มาสู่สัมมามีสัมมาอริยมรรคมีความเป็นตถัตตาที่จริงมีความเป็นตถัตตาที่เป็นโลกุตระเป็นตัวแท้มีกลุ่มมีมวลมีสังฆะมีอุบาสกอุบาสิกามีนักบวชหญิงนักบวชชายแต่ว่าเราไม่มีระบบนักบวชภิกษุณีเราก็ไม่ต้องมีนักบวชภิกษุณีเมื่อเขาถืออย่างนั้นเราก็ถืออย่างนั้นเขาว่าหมดก็หมดแต่ทางมหายานเขายังไม่หมดนะแต่อาตมาไม่ดิ้นรนที่จะต้องไปบวชมหายานมาซะก่อนแล้วก็มาตั้งก๊กตั้งเหล่าเป็นฝ่ายหญิงเพราะทางมหายานเขาถือว่ายังมีต่ออยู่ภิกษุณีเขาก็ยังไม่ศูนย์ทางเถรวาทถือว่าภิกษุณีศูนย์แล้วศูนย์ก็ศูนย์ไม่เป็นไรภิกษุณีศูนย์เราแต่ผู้หญิงเรายังมีอยู่เพราะว่าโลกนี้ยังไม่หมดผู้หญิงเหมือนผู้หญิงก็ไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะงั้นเราก็มีปฏิบัติธรรมได้ของเราไปอันนี้เรื่องตถัตตาได้วิเคราะห์วิจัยให้ฟังมีผู้ข้องใจเมื่อวานนี้ก็ถามทวนขึ้นมาว่าแม้ยังไม่เข้าใจตถัตตาเพราะท่านพุทธทาสท่านได้อธิบายตถัตตาเอาไว้ท่านก็อธิบายเอาไว้ก็พอใช้ได้แต่ก็อาตมาเห็นมันยังเอียงเบี่ยงเบี่ยงเป็นโลกียะอยู่เยอะและอาตมาขอยืนยันว่าท่านพุทธทาสอธิบายยังเป็นโลกียะอยู่เยอะจึงไม่มีของยืนยันท่านจึงไม่มีสังฆาไม่มีกลุ่มหมู่ไม่มีคณะมนุษย์ AB แต่ไม่ใช่ AB ถ้าท่านตั้งชื่ออื่นท่านจึงไม่มีมนุษย์ที่เป็นหลักฐานว่าเป็นผู้มนุษย์ทวนกระแสเป็นมนุษย์ที่ละลดจางคลายเป็นมนุษย์ที่เห็นชัดๆเลยกรรมกริยากายวจีมโนมันไม่เหมือนกับโลกที่เขาเป็นมันไม่เห็นดีมันไม่มีทิฏฐิเหมือนอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มาปรับเปลี่ยนทั้งกายวจีมโนทั้งอาชีวะทั้งความเป็นอยู่มันไม่มาปรับเปลี่ยนมันก็อยู่อย่างโลกเขาอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ปากเก่งไฝเก่งตรรกะสูงมันจึงได้แต่ความคิดนึกมันต้องเป็นจินตามยปัญญาอยู่เท่านั้นอาตมาเรียกว่ามันเป็นอัตวาทุปาทานมันยึดได้แค่แต่วาทะยึดได้แต่แค่ลัทธิแค่อัตตาเป็นอัตตาชนิดหนึ่งปากนั้นพูดอนัตตาโวหารคุยนั้นอนัตตาวาทะนั้นอนัตตาลัทธินั้นเป็นอนัตตาแต่ปากนะแต่วาทะแต่ว่ามันเป็นอัตตาโดยจริงนั้นเป็นอัตวาทุปาทานยึดได้แค่เป็นอัตตาอยู่แต่วาทะ เป็นอัตตาอยู่แต่ความรู้เป็นอัตตาอยู่แต่ความหมายจึงเรียกว่าอัตตวาทุปาทานแล้วเขาก็แปลอัตตวาทุปาทานกันทิ้งคำว่าวาทะไปทั้งตัวอัตตวาทะอุปทานแล้วก็แปลแต่ว่าเป็นอุปทานในอัตตาพวกนี้ยังมีอัตตาผู้พูดนั่นเองแหละผู้ยึดถือความเห็นความรู้ทฤษฎีอันนั้นเองแหละและได้แค่ทฤษฎีเปลือกทฤษฎีภาษาทฤษฎีความเห็นเท่านั้นแต่กรรมกริยาไม่ได้เป็นจริงไม่ได้สอดคล้องไม่ได้ละได้วางได้จางได้ปล่อยอัตตาจริงมันจึงไม่เป็นอนัตตาแท้เพราะยังถึงอนัตตาไม่ได้หรือยังถึงอัตตาขั้นอัตตานอกอัตตาในไม่ได้นะทีนี้ก็มีคนถามอัตตามาอีกหลายคนบอกว่าอธิบายเมื่อวานนี้ได้ฟังอัตตาอนัตตาแปลกไตรลักษณ์ไม่ได้เคยได้ยินเพิ่งเคยได้ยินก็จริงเพราะว่าคนอธิบายไตรลักษณ์เป็นปรมัตถ์อย่างนี้อาตมาว่าก็ยังไม่เคยมีใครอธิบายแน่เพราะอาตมาไม่ได้ไปเอาจากใครมาอธิบายอาตมาเอาอย่างของอาตมาอาตมามีญาณทัศนะอาตมามีของจริงของอาตมาอาตมาเพิ่งเห็นว่าโอ้เขาอธิบายไตรลักษณ์นี่ไม่ได้ยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์จริงยกแต่ไตรลักษณ์ขึ้นสู่โลกขึ้นสู่โลกีเขาไม่ได้ยกไตรลักษณ์ขึ้นสู่จิตเขาไม่ได้อธิบายไตรลักษณ์ที่จิตเขาอธิบายไตรลักษณ์ที่โลกเท่านั้นเองเขาอธิบายไตรลักษณ์อยู่ที่แค่ที่โลกเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เป็นไตรลักษณ์ที่เป็นที่จิตดังที่เขาพูดอีกแหละก็เป็นอัตวาทุปาทานอีกแหละยึดได้แต่แค่ภาษาว่ายกไตรลักษณ์ขึ้นสู่จิตนะเพราะถ้าพวกใครยกไตรลักษณ์ขึ้นสู่จิตเลยแล้วก็เห็นอาการของไตรลักษณ์ที่จิตคนนั้นเห็นไตรลักษณ์ที่เป็นปรมัตถธรรมมีจิตเจตสิกรูปนิพพานของจิตจริงๆเอาใหม่เมื่อวานนี้อธิบายแล้วก็ยังบอกว่าเข้าใจได้บ้างมีถามมาสองรายว่าเข้าใจอนิจจังเข้าใจอนัตตาแต่ไม่เข้าใจทุกข์อาตมายกตัวอย่างว่าจิตมันติดบุหรี่สมมติว่าจิตติดบุหรี่ก็ทำมือทำไม้อีกแหละท่านแจกเป็นสังขยาเลขก็บอกว่านี่เป็นร้อยหน่วยนะว่านี่มีจิตมีอาการดูดติดมีอาการที่ไม่รู้แล้วมีอาการเกิดดับเกิดดับมีอาการเวียนวนขึ้นสวรรค์ลงนรกอยู่อย่างนั้นแหละเสพเป็นโลกีวัฏฏะสงสารของโลกีอยากดูดยาก็ทุกข์พอได้ดูดยาก็ขึ้นสวรรค์ชั้นกามได้เสพได้ดูดยาสวรรค์จริงเว้ยสวรรค์จริงเว้ยก็ว่าเป็นสุขที่จริงเป็นสุขเก้ไม่ใช่สุขจริงไม่ใช่สุขจริงเป็นสุขเก้เป็นเหตุแห่งทุกตัวสุขเก้นี่แหละเป็นตัวเหตุแห่งทุกที่ลวงคนมากมากคนหลงว่ามันเป็นความสุขเปล่าที่จริงมันไม่มีดับได้สูญได้ฆ่าได้อาการรสสุขที่เป็นโลกียสุขนี่ดับได้ฆ่าได้ทำให้ตายแง่ได้แล้วเราก็แจ่มใสเบิกบานไม่มีภาระด้วยไอ้โลกียสุขบางคนจึงไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์ที่แท้ถ้าวูปสโมสุขนั่นเป็นสุขอันสงบลำงับสุขอย่างวิเศษสุขอย่างพิเศษสุขอย่างไม่เหมือนโลกเขาเข้าใจเป็นความสงบลำงับสุขอย่างปลดปล่อยอาการอะไรไม่ต้องไปดูไปติดมาเป็นการสุขอย่างว่างว่างสุขไม่มีภาระสุขไม่มีทุกข์ไม่มีเรื่องเดือดร้อนไม่มีอะไรมาเร่งมารัดมาเร่งมาเราไม่มีอะไรที่จะต้องมาขับมาดันมาเป็นอย่างนั้นเป็นลักษณะเพราะงั้นอารมณ์จิตจะเป็นการสุขว่างแต่คนเป็นหลงว่ามันมีอาการเสพสมอยากดูดบุหรี่ได้ดูดสุขจริงเว้ยนั่นนึกว่ามันเป็นความสุขเรียกโดยภาษาว่ามันสุขมันไม่สุขนะที่จริงสุขเนี่ยมันแปลว่าว่างนะฌานที่สามมีสุขเด่นมันว่างนะมันวูปสโมสุขสุขะสุขนี่แปลว่าดีขะมันแปลว่ากลางหาวหรือแปลว่าที่ว่างสุบวกขะถ้าแปลบาลีย่อยพยัญชนะนะแต่ก็หาว่าอาตมาแปลเอาเองไม่ได้อยู่ในหลักไวยากรณ์วจีวิภาควากยสัมพันธ์ที่ท่านเรียนกันมาว่างั้นอาตมาก็อาตมาไม่ได้เรียนตามหลักของท่านแต่อาตมาเรียนตามหลักของอาตมาอาตมาก็ไม่ได้เรียนกับใครบอกตรงๆนะอาตมาไม่ได้เรียนเลยในชีวิตที่ไม่เคยไปเรียนบาลีกับใครเพราะงั้นสุขที่ว่านี่มันเป็นวูปโสโมสุขมันสุขที่ว่างมันได้เห็นว่างมันจิตมันรับรสความว่างความปล่อยความไม่ต้องเป็นภาระอีกของสิ่งนั้นนั่นแหละมันดี มันว่างงั้นจริงๆนี่มันสุขของธรรมะนะส่วนสุขของโลกนั้นมันได้เสพสมมันมีปฏิกิริยามันอร่อยอร่อยแบบโลกๆจึงเรียกว่าสุขโลกียสุขนะของเขาอย่างนั้นแล้วเขาก็นึกว่าไอ้นั่นเป็นความสุขเพราะงั้นผู้ที่ฟังไตรลักษณ์เมื่อวานนี้นึกว่ามันเอ๊ะมันสุขมันทุกข์ตรงไหนล่ะถ้าบอกว่าไอ้นี่เป็นอนิจจังว่ามันเข้าใจแล้วสมมติว่าอันนี้มันเรามีความติดมันมีกิเลสอยู่ประมาณเท่านี้100หน่วยอาตมาทํามือด้วยแล้วก็บอกตัวเลขว่า100หน่วยเสร็จแล้วมันตีไม่แตกมันก็เป็นนิจจังคนฟังก็คงพอเข้าใจนะเป็นนิจจังมันตีไม่แตกตีไม่แตกเป็นนิจจังนี่นะเที่ยงคงที่อยู่อย่างนี้มันก็ยังไม่นิจจังอย่างเดียวมันยังแถมอนิจจังอีกด้วยอนิจจังคือติดหนักกว่าเก่าจะแทนที่จะเป็น100หน่วย105 110 120ก็เสร็จสิพ่อนับวันโตวันโตคือนักกิเลสโตซะด้วยอนิจจังซะด้วยนะอย่างนี้เราไม่เอาเราต้องรู้อัตตสัมมาปณิธิรู้ทิศทางตั้งตนให้ไปในทิศทางที่ลีลงตีให้แตกนิจจังตีให้แตกถ้าเรานิจจังนี่ตีแตกไม่ให้มันเที่ยงอยู่เท่าเก่า100หน่วยนี่ต้องตีให้แตกให้ลดลงมาเหลือ99หรือ95เหลือ80เหลือ70ให้ได้จริงๆนี่อาตมาพูดไปมือก็ทำหลีไปด้วยให้สัมพันธ์กันใครเอาตาดูใครเอาหูฟังเห็นทั้งมือได้ยินทั้งเสียงนะเกิดทักษะนะเกิดการรู้ยิ่งแต่ถ้าใครเอาแต่หูฟังไม่ได้ดูที่มือก็ไม่มีทักษะเท่าไหร่ไม่เกิดสกิลนะก็ได้นิดหน่อยนะถ้าใครทั้งดูหูทั้งฟังแต่ไม่มีกลิ่นนะนะไม่มีกลิ่นนะแต่ก็รู้ได้ชัดขึ้นมากขึ้นนะมันเป็นนามธรรมเราสื่อเราอาศัยสิ่งเหล่านี้สื่อเท่านั้นและคุณก็ต้องใช้ปัญญาตรองตามรู้ตามเลยว่ามันหมายถึงอะไรแค่ไหนคุณนิกนิมิตตามฟังอาการฟังเพราะมันไม่มีตัวตนไม่มีสรีระเรื่องนามธรรมขั้นนามธรรมขั้นจิตเจตสิกรูปนิพพานขั้นเป็นปรมัตถ์แล้วนี่ยากมันจึงสอนกันยากนะแต่ต้องมีวิธีสื่ออย่างอาตมานี่มีวิธีสื่อต้องฉลาดมีปฏิภาณมีปฏิสัมภิทาญาณในการที่จะสื่อจะสื่อยังไงถึงจะสามารถทำให้คนอื่นรู้นี่แหละมันยากนะเพราะอาตมาก็พยายามอยู่นะนี่คิดว่าเข้าใจได้แต่ไม่ได้หมายถึงนี้นะโอ้ยอันนี้จังจังเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้จังอ่ะอันนี้จังอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ไปวาดรูปเลยนี่จังอ่ะวาดมืออย่างเงี้ยเนี่ยนี่จังเป็นอย่างเงี้ยเป็นแทงแทงเงี้ยนี่จังไม่ใช่นะแต่มันหมายถึงอะไรคุณรู้เองรู้กันเป็นปัจจตังเวทิตโพนะรู้ของตนของตนเข้าใจของใครของใครเข้าใจให้ได้เมื่อเราทำให้ลดลงได้ตีนิจจังแตกเป็นอนิจจังเหมือนกันไม่เพี้ยนอนิจจังโตขึ้นกิเลสโตขึ้นนั่นอนิจจังนั้นไม่เอาทิศนั้นไม่เอาต้องตั้งตนในทิศทางที่ถูกต้องนะอย่างที่เขียนเอาไว้ในมงคลชีวิตลดลงหลีลงเมื่อหลีลงอนิจจังแล้วใครทำอนิจจังได้เห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงนั่นคือพ้นมิจฉาทิฏฐิเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงมันทำได้ไหมเรานึกว่าเราลดไม่ได้ลดได้ฮะแต่ก่อนนี่สูบวันละสองซองโอ้โหตอนนี้เราสูบวันหนึ่งซองครึ่งเท่านั้นเองก็อยู่ได้สบายสบายซองครึ่งเท่านั้นเองไม่เที่ยงละอันนี้จังละเรานึกว่าเราทำไม่ได้ฮะทำได้แม้ทำได้ก็ยังพอวันหลังบอกเออเผลอมันไม่ซองครึ่งมันซองหนึ่งกับ18มวลแหมลดได้อีก2มวลยืดหยุ่นอยู่ก็ได้มันก็ยังไม่เที่ยงแต่โตขึ้นนะกิเลสมันก็จะโตขึ้นนะเพราะอย่างนี้ไม่เอามันไม่เที่ยงเห็นแล้วว่าเราลดได้แต่โดยเฉลี่ยแล้วก็ยังดีคุณยังลดได้ถึง2มวลตอนแรกลดได้5มวลสูงได้วันละซองหนึ่งกับอีก15มวลซองหนึ่งมันมี20มวลอย่างนี้เป็นต้นลดลงมาได้ตั้ง5มวลพอวันหลังต้องสูบต้อง18มวลมันก็ยังลดได้2เหมือนกันนะก็ยังมีส่วนลดวันหลังเอาให้ได้อีกให้ลดลงไปอีกให้ได้ลงไปลดลงไปอีกได้คุณยังมีส่วนที่ยังมีเหตุแห่งทุกข์และยังมีเสพสุขเก๊ๆยังมีอย่างนี้แหละบอกแล้วว่าสุขเก๊ก็คือทุกข์เหตุแห่งทุกข์เหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งอย่างนี้เป็นของปลอมเป็นของไม่จริงไม่เป็นของไม่จริงไม่ใช่ของจริงเป็นของหลอกเป็นของหลอกอันนี้จังเรียกว่าการถอนอาสวะใช่ไหมไม่ใช่ถอนอาสวะก็สอนอาสวะสิอันนี้จังแปลว่าความไม่เที่ยงไม่จริงอันนี้จังแปลว่าไม่เที่ยงไม่จริง มันไม่เที่ยงมันไม่อยู่อย่างนั้นคงตัวอย่างนั้นมันไม่ถาวรอย่างนั้นมันทำลายได้มันแปรปรวนได้มันทำให้เสื่อมได้อย่าให้มันถาวรแล้วมันแถมโตขึ้นโตขึ้นมันไม่เที่ยงมันไม่โตขึ้นด้วยเราทำให้มันลดลงด้วยเมื่อมันลดแล้วสมมุติว่าไอ้กิเลสที่เราทำอยู่นี่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ใหญ่เราก็เรียกไอ้ตัวนี้ว่าสักกายะนี่มันตัวมันโตสักกายะนี่แปลว่าโตตัวตนของมันเรารู้ตัวมันให้ชัดว่ามันเรายังมีตัวโตเรายังมีกิเลสเยอะนะเรานี่สมมุติว่าสูบบุหรี่เรายังสูบอยู่ตั้งวันหนึ่งตั้งซองครึ่งนะซองหนึ่งกับ15มวนนะโอ้โหนี่เราลดลงมาได้หน่อยเดียวไอ้ตัวกิเลสนี่ยังเยอะเหลือโตอยู่เหลือเกินไม่เป็นตัวทุกข์เป็นตัวเหตุแห่งทุกข์อยู่ตั้งเบลอเลยนะสักกายะเพราะฉะนั้นต้องลดตัวตนนี่ลงมาให้เล็กลงเล็กลงเล็กลงหรือให้ดับตัวตนให้ได้ก็ลดลงมาเรื่อยๆตัวทุกข์หรือตัวเหตุแห่งทุกข์ก็ลดลงมาได้เรื่อยๆคุณฝึกได้จริงไหมล่ะลดลงมาแล้ววันละซองหนึ่งกับสิบมวนลดลงมาสักกายะลดลงอีกซองหนึ่งกับห้ามวนสักกายะก็ลดลงมาอีกทุกหรือเหตุแห่งทุกก็ลดลงมาอีกอ่านอารมณ์อีกทีนี้อันนั้นคือวัตถุตัวมวนหนึ่งหรือสองมวนสิบมวนหรือยี่สิบมวนก็คือวัตถุแต่เวลาคุณสูบเวลาคุณมีอาการอยากมีตัณหามีความอยากอยากลดลงไหมบรรเทาแค่นี้ก็บรรเทาลงได้ไหมอาการที่ติดใจชื่นอร่อยอัศาธานีเรียกว่ารสอร่อยของมันลดลงไหมถ้ามันลดลงคุณก็เห็นแล้วว่าเออสักกายะลดลงความต้องการลดลงตัณหาเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์ลดลงอัศาธาความอร่อยที่เป็นตัวทุกข์แท้บอกแล้วว่ามันเป็นตัวสุขหลอกเป็นสุขเกลดลงแฮะตัวรสอร่อยก็ลดลงนี่คือทุกข์ลดเหตุแห่งทุกข์กับตัวหลงว่าสุขเป็นโมหะชนิดหนึ่งหลงมันว่าสุขได้สูบยาว่าสุขที่จริงมันไม่สุขหรอกไอ้คนไม่ติดให้ไปสูบดูสิเอาไหมล่ะอาจจะสะพานโพให้สักมวนเอาไหมทุนไหมเอาทุนดูดีเหมือนกันนะเขาว่ามันสุขอ่ะนะเอาซิก้าไม่ซิก้าอย่างที่เขาบอกมวนละร้อยอ่ะอย่างเศรษฐีใหญ่ๆก็สูบโกโก้อวดกันเวลาจะสูบแล้วต้องมาแกะกาให้ดูด้วยเท่ไหมจ๊ะกานี่นี่มวนละร้อยนะจ๊ะเศรษฐีใหญ่ๆก็สูบโกโก้อวดกันเวลาจะสูบแล้วต้องมาแกะกาให้ดูด้วยเท่ไหมจ๊ะกานี่นี่มวนละร้อยนะจ๊ะมันข่มขีกันอย่างเงี้ยมันอวดอ้างกันอย่างเงี้ยพวกเขาเล่นกันเขาเตะกันเนี่ยสูบก็ไปแล้วโอ้โหหัวจะหมุนตายไม่ใช่สูบใช่แสกอะไรหรอกแล้วมันหลงทนสูบจนได้เหมือนคนกินพริกเนี่ยแสบจะตายโหงอาตมาก็เคยติดพริกอาตมานี่เลือดอีสานนะเป็นคนอีสานกินพริกเก่งตั้งแต่สมัยมีอุปทานยึดติดแม่กินถ้าเคี้ยวทั้งคำยิ่งพริกกินหนูสดๆเคี้ยวแล้วโอ้โหกลิ่นฉุยออกทางจมูกด้วยแหมทั้งเผ็ดทั้งฉุยมันดีแต่จะตายนะแต่ทนเอาอุปทานมันดีเดี๋ยวนี้ทนไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ทนไม่ได้กินไม่ได้อย่างนั้นเหมือนกันนะสูบบุหรี่นี่ไม่ใช่ว่ามันอร่อยแต่เราหลงว่าสุขนะเราหลงว่าสุขนั่นแหละอัศสาทะตัวหลงอร่อยนั่นเป็นตัวสุขนั่นเป็นสุขเป็นของเกแท้จริงเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นอัศสาทะเป็นตัวโมหะอร่อยโมหะอร่อยไม่ใช่อร่อยจริงอร่อยไม่มีจริงอ่ะความอร่อยไม่มีจริงนะอะไรเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นกลิ่นของบุหรี่มันก็เป็นอย่างนั้นรสของพริกก็เป็นอย่างนั้นรสของน้ำตาลก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นของมันเองนั่นแหละตถตานั่นแหละแต่เช่นไรล่ะเช่นนี้ไม่ควรรับอาตมาก็ไม่รับรสพริกไม่รับไอ้พริกนี่มากินอาตมาจะกินเป็นอาหารก็กินแต่ไม่กินไม่กินไม่สมควรกินเออพริกมันไม่มีจะกินก็กินมันมีกินอื่นๆเอาว่างไว้ก่อนพริกกินนิดๆหน่อยๆพอที่จะสร้างอะไรให้แก่ภูมิแก่ตนเองนิดหน่อยก็พอเอาเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวอาตมาก็กินเหมือนกันพริกบางทีนี่โอ้โหกินไปน้ำตาไหลก็กินหัดเอาฝึกอยู่เดี๋ยวนี้กินพริกน้ำตาไหลสู้ไม่ได้มันแสบมันรู้ความจริงแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่จะให้ไปสูบบุหรี่ไม่สูบมันไม่ใช่อาหารแต่พริกมันยังมีธาตุอาหารก็กินบ้าง แต่บุหรี่ไม่ใช่ธาตุอาหารมันเอาไอ้เชื้อโรคมันเอาภัยเข้าในตัวด้วยซ้ำไปไม่เอาไม่สูบนะวันเมื่อผู้ใดลดสกายะนะลดอัตสาทะลดเหตุแห่งทุกข์นะลดตัณหาความอยากคุณลดทั้งความอยากสูบคุณลดทั้งรสอร่อยลงได้ก็เรียกว่าลดทุกข์ลดเหตุแห่งทุกข์ความลดทุกข์เรียกว่าลดตัวอริยสัจตัวจริงรสอร่อยนี่ลดลงไปได้เหตุแห่งทุกข์ตัวที่อยากดูดเป็นสมุทัยเป็นทุกข์สมุทัยลดได้จริงๆคุณลดคุณจางคลายลงได้จริงๆก็สักกายะตัวที่มันโตนี่มันมีรสชาติอร่อยมากขนาดนี้ก็เจือจางเจือจางเจือจางเจอจางลงมาได้จริงๆตัวเหตุแห่งทุกตัวอยากก็อยากน้อยลงน้อยลงสูบมาเหลือวันหนึ่งมวนหนึ่งสองมวนลดลงมาได้เหลือน้อยน้อยน้อยน้อยจนกระทั่งคุณไม่ต้องสูบอีกเลยไม่สูบแล้วมันก็ยังมีตัวในเป็นโอปปาติกะเป็นจิตไม่สูบแล้วข้างนอกทนได้ข้างนอกไม่สูบยาแต่ข้างในยังมีอัตตายังมีตัวตนตัวตนที่เป็นรูปราคะบ้างเป็นอรูปราคะบ้างนะเราก็จะต้องหัดล้างใจข้างนอกนี่เฮ้ยเตะได้เลยบอกฉันไม่สูบแล้วบุหรี่แต่เพื่อนเล่นกรุงทองผ่านชุดนะไอ้นี่มันเล่นเราเหมือนกันถ้าหยาบหยาบก็รู้สึกแรงของเราก็ยังรู้ว่ามันเล่นงานโอ้โหผีตัวนี้มันซัดเราแรงนะมันยังไม่ตายนะมันเป็นอัตตามันเป็นตัวตนอยู่ในใจตอนนี้พ้นสักกายทิฏฐิไม่มีทุกข์ไม่มีเหตุแห่งทุกข์โลกไม่ต้องใช้เงินเสียเงินซื้อมาแล้วสบายแล้วตอนนี้ไม่ต้องเป็นภาระอะไรมากมายนะไม่ต้องเดินออกไปหมดบุหรี่แล้วก็ต้องเดินออกไปซื้อต้องไกลอาตมาเคยเล่าถึงเรื่องน้องเขยอาตมาจะตีกันตายกับน้องสาวอาตมาเมียเขาเพราะบุหรี่นะพอบ้านแกมาอยู่ในกรอกนะบุหรี่หมดกลางคืนโอ้พอคนนี้ก็ทนไม่ได้ไอ้จะขับรถออกไปซื้อเดี๋ยวเมียจะได้ยินเสียงแล้วจะถามไปทำไมเลยบอกว่าจะไปซื้อบุหรี่ก็จะทะเลาะกันนะอุตส่าห์เดินออกไปปากกรอกไอ้นี่มันก็ต้องดึกแล้ว 4:00 นเอ๊ะผัวไปไหนวะรอแล้วรออีกจะนอนจะหลับมันก็ไม่มีที่ก็ไม่บ้านก็ไม่มีจะปิดประตูก็เอ๊ะไปกันไหนก็ไม่รู้ตั้งนานกลับมาแทนที่ว่าจะไม่ให้เมียรู้มันก็ต้องรู้จนได้ไอ้ไปไหนมาบอกไปซื้อบุหรี่ก็ทะเลาะกันเลยอะไรกันดึกดื่นเที่ยงคืนอยู่จะไปซื้อบุหรี่อยู่ทำไมมันอดไม่ได้ยังไงมันจะตายยังไงนะเนี่ยนะมันติดมากทะเลาะกับเมียก็เอาคนเราคิดดูสิดีแต่ว่ามันไม่รุนแรงงั้นนะทะเลาะกันเพราะบุหรี่แท้ๆเลยหย่ากันมันดีมันไม่มีทะเลาะลุกลามไปถึงขนาดนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะในกายเราละได้ใจเรายังมีรูปราคะอรูปราคะกายนี่เตะท่าได้โดยบางคนแอคฉันไม่สูบแต่ใจยังมีอาการต้องรู้ของตนของตนไม่มีอาการอยู่ที่จิตนะรู้นะต้องค่อยๆทำให้จางลงจางลงอัตตาก็จางลงเรื่อยๆอัตตาก็จางลงเรื่อยๆจางลงเรื่อยๆน้อยลงน้อยลงที่จริงในความหมายอัตตาเนี่ยมันหยาบเราเรียกว่าสักกายะบางทีข้างนอกนี่เราไม่ทําแต่ข้างในเราเรียกสักกายะก็ได้เรียกตัวตนข้างในใจคนอื่นไม่รู้ก็เราก็ตามเพราะฉะนั้นในฐานของพระอนาคามีแล้วกิเลสเรายังมีตัวตนอยู่เราเรียกมันว่าสักกายะอย่าเพิ่งไปเรียกมันว่าอัตตาเพราะโดยความหมายอัตตามันเป็นตัวตนที่ละเอียดสักกายะมันเป็นตัวตนที่หยาบเราแปลอย่างนั้นถ้าตัวตนที่ละเอียดลงไปกว่านั้นอีกท่านเรียกว่าสะหรือสวะเป็นสวะภาพนะเป็นสวะสวะภาพหรือเรียกเต็มคำว่าอาสวะนะฟังดีๆนะนี่มาเรียกอนิจจังเรียกว่าอาสวะใช่ไหมครับไม่ใช่นะนี่อาตมาขยายความมาให้ถึงตัวนี้ด้วยนะไม่ใช่เป็นสวะแปลว่าตนเหมือนกันตัวตนแล้วเราเรียกอาสวะอาสวะนี่เป็นตัวตนของผู้ที่มีปัญญาจึงจะรู้เพราะงั้นเอาคำอุปสรรคคำว่าอามาเติมสวะเข้าเนี่ยคือมันเป็นตัวที่ยืนยันแล้วก็ทั้งย้อนทั้งอะไรตัวอาตมาแปลคำว่าอานี่ไม่ได้ครบสักทีนะแปลยากนะมันเหมือนคำนี้ยืนยันมันย้อนมันทวนมันกลับกันอะไรอยู่ในตัวของมันเพราะเราต้องไม่ต้องการให้สวะนี่อยู่ที่ตัวจะต้องล้างนะ เพราะงั้นตัวที่โตอัตตาก็ตามลดลงมาสุดท้ายอย่าว่าแต่ลดอนัตตาเลยถอนอาสวะด้วยเพราะงั้นครบคันหมดเลยอนัตตาก็ถอนอัตตาไม่ใช่ถอน อัตตาก็ถอนเป็นอนัตตาคืออนบกอัตตาคือไม่มีอัตตาไม่มีตัวกิเลสตัวนี้ไม่มีตัวเหตุแห่งทุกข์ตัวนี้เหลืออยู่ในจิตเป็นรูปราคะอุอรูปราคะก็ไม่มีไม่มีเศษเสี้ยวไม่มีราคะไม่มีตัวอยากตัวเป็นตัวอร่อยอร่อยอะไรไม่มีศูนย์นะเป็นสภาพศูนย์เป็นสภาพอย่างไม่เป็นแก่นสารอะไรนะเห็นสภาพอนัตตา5ลักษณะเลยเป็นอนัตโตปรโตตุจโตวิทโตสุญญโตหมดไม่มีนะอนัตโตมันไม่ใช่ของเป็นตัวเป็นตนอะไรไอ้กิเลสที่มันอยากนี่แล้วมันก็เสพแล้วมันก็สุขอะไรนี่ไม่มีตัวตนความอยากมันไม่มีดับตัณหาเหตุแห่งทุกข์ได้ดับรสอร่อยอัตสาทะได้ไม่มีตัวตนอนัตโตมันเป็นอื่นๆมันเป็นของอื่นมันเป็นเรื่องต่างหากจากที่เราเป็นปรโตแต่ก่อนนี้เราเป็นเรามีรสอร่อยเรามีตัณหาตอนนี้จิตของเราเป็นแล้วเป็นตัวไม่มีคือเป็นตัวสุดท้ายตัวสุญญโตและมันเป็นตัวอื่นจากที่เคยเป็นนี่เรียกว่าเกิดเรียกว่าเกิดปรปุคลานังแล้วเป็นบุคคลเป็นอริยบุคคลแล้วอริยบุคคลที่มันเป็นอื่นจากที่เราเคยเป็นแต่ก่อนเราติดเราเป็นคนมีกิเลสติดเดี๋ยวนี้กิเลสไม่มีมันเป็นอื่นไปอีกแล้วจากตัวนั้นเรียกว่าปรโตเป็นอื่นไปแล้วไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นแล้วเป็นมาในทางที่เรารู้ว่าเป็นเช่นนี้แหละดีอย่าไปเป็นเช่นนั้นนะปรโตวิทโตตุจโตวิทโตนะตุจโตก็มันก็นั่นแหละมันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันก็แผ่มันก็กระจายมันก็อยู่ในโลกมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ได้มาเกาะมากุมสัมผัสก็ได้ผ่านก็ได้มันก็กระจายอยู่ในโลกมันเป็นลักษณะของโลกีเรารู้เท่าทันมันเป็นตุจโตมันไม่ใช่เนื้อหาแก่นสารอะไรมันเป็นวิทโตเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ยึดติดเราไม่ได้เกาะมันไม่ใช่แก่นสารไม่ใช่เนื้อหาไม่ใช่ชีวิตที่จะต้องเอาต้องเป็นเห็นและรู้และวางและปล่อยยิ่งสุญญโตไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีทั้งตัวอัสสาทะไม่มีทั้งตัวตัณหาไม่มีทั้งตัวที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีทั้งตัวอยากไม่มีทั้งทุกข์ไม่มีทั้งสมุทัยเป็นทุกข์นิโรธนิโรธดับจริงหรือเปล่าจิตดับจริงหรือเปล่าถ้าจิตดับจริงคุณก็เห็นเลยว่าอนัตตาอนัตตาจิตเป็นศูนย์ศูนย์อยู่จิตไม่มีเหตุแห่งทุกข์เมื่อจิตไม่มีตัวทุกข์ไม่มีรสอร่อยไม่มีรักไม่มีชังสัมพันธ์ได้แบบโลกอยู่เหนือโลกโลกเขาสัมผัสสัมพันธ์นี่เรายกสมมุติบุหรี่มันก็อยู่กับโลกนี่แหละบุหรี่เขาก็สูบเราก็เรารู้ว่าคนนี้เป็นเช่นนั้นหนอตถตาเขาสูบบุหรี่เราจะช่วยเขาได้อย่างไรหนอไม่ใช่ว่าเขาเป็นเช่นนั้นนะเขาสูบบุหรี่ก็เฉยช่างหัวแกไม่ใช่เขาสูบบุหรี่เราจะทำยังไงเราจะมีความรู้ความสามารถช่วยให้เขาดับอันนี้เราทำได้แล้วเราสิ้นกิจสิ้นภาระของเราแล้วเราช่วยเขาโลกมันจึงจะเอื้อกันจึงจะเป็นพระหุชนะหิตายะมันจึงจะเกื้อกูลกันมันจึงจะช่วยเหลือเฟื่อฟายกันมันจึงจะได้มีสิ่งที่เชื่อมโยงเชื่อมต่อความดีนี้จะสืบเป็นธรรมทายาทมันจึงจะเกิดบุญตอนเริ่มจิตดีขึ้นมาจิตเราก็ทำได้เราก็ละล้างได้จิตของเราก็เป็นจิตพรหมนอกจากเราทำได้แล้วเป็นปริสัชชาพรหมเราก็จะเป็นปุโรหิตาพรหมปริสัชชาพรหมก็เป็นผู้ที่ทำของตัวเองละปล่อยได้แล้วเป็นปุโรหิตาพรหมเราก็สอนเขาปุโรหิตาเนี่ยแปลว่าผู้ที่ทำมาได้ก่อนได้ประโยชน์เกื้อกูลมาก่อนเขาปุโรหิตาพรหมอาจารย์นี่ต้องทำได้ก่อนเขาครูนี่ต้องทำได้ก่อนเขาปุโรหิตะเนี่ยชัดๆเลยพยัญชนะบอกแล้วว่าเราต้องทำมาได้ก่อนมีประโยชน์เกื้อกูลได้ก่อนเขาแล้วก็เอาประโยชน์เกื้อกูลที่ตนเองก็ได้ประโยชน์นี้เกื้อกูลตนเอาประโยชน์นี้มาสอนคนอื่นต่อเพราะงั้นโดยอัตปุโรหิตาจึงแปลว่าครู แต่โดยพยัญชนะเนี่ยคือเราได้ประโยชน์เกื้อกูลมาก่อนเขาอย่างนี้เป็นต้นเป็นพรหมนี่จิตชั้นพรหมละเราไม่ติดอันนี้เราล้างอันนี้ได้เราวางอันนี้ได้แล้วเราช่วยเขาได้พรหมของพระพุทธเจ้าเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสงสารคนอื่นเออคนนี้เขายังตกอยู่ในบาปเราละช่วยเขาล้างบาปช่วยเขาลดบาปเราลดของเราได้แล้วเรามีวิธีเรามีมรรคเรามีทางออกมีทางที่จะละออกนำออกแล้วเราก็ช่วยเขาให้ออกตามเราไม่ดูดายศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่จะยิ่งใหญ่ไปอีกแต่เขามาสอนกันผิดๆเพราะเถรวาทเป็นประเภทเอียงไปโตไปในทางฤาษีก็เลยผิดส่วนมหายานโตงไปในทางอวดดีโตงไปในทางสอนเขาไม่เอาอรหัตผลเพราะมันเป็นนิกายซะแล้วมันแตกกันซะแล้วมันเป็นสังฆเภทเลยเอาแต่สอนเขาสอนเขาสอนเขาแล้วไม่ดูตัวทำแต่นาคนอื่นตัวเองเลยสอนก็ผิดไปหมดตัวเองก็ไม่รู้จักมรรคจักผลไม่รู้จักอรหัตผลเป็นยังไงไม่รู้จักการละล้างจางคลายเป็นยังไงได้แต่ตักกะได้แต่คิดคิดคิดคิดคิดจนกระทั่งเก่งแต่คิดได้แต่ปรัชญากลายเป็นถึงกระทั่งเซนคือได้แต่คิดปรัชญาหลักฐานโอ้โหนี่นะเราถ้ามีกระจกมันเช็ดกระจกแล้วกระจกจะสะอาดน่ะอีกคนนึงก็บอกว่าเราไม่มีทั้งกระจกไม่มีทั้งผ้าเช็ดนั่นแหละสะอาดกว่าเถียงกันอย่างนี้โอ้โหชั้นหนึ่งเลยแล้วก็ได้แต่แค่นั้นนึกว่านั่นเยี่ยมแล้วอัตวาทุปาทานพวกนี้เก่งคิดนึกโกหานแต่เสร็จแล้วยังสูบกล้องยาแดงอยู่เลยพวกอาจารย์เซนสูบกล้องยาแดงสอนเข้าไปสูบกล้องยาแดงไปอาตมาเคยเล่าอาตมาเคยเจออาจารย์เซนเป็นฝรั่งนี่ศึกษามหายานมหายานนี่แพร่หลายในต่างประเทศนะแล้วก็ชอบมันเป็นความคิดมันเป็นปรัชญาแหมเขามันมากอร่อยมากเขาสอนปรัชญาอยู่ที่มาเลเซียเป็นฝรั่งมาถึงสันติอโศกในวันหนึ่งแหมคุยใหญ่เลยโอ้โหปรัชญาเขาอยากรู้เหมือนกันพวกเรายังไงแล้วก็บอกเราปฏิบัติศีลเลิกละออกมาจริงๆเขาก็บอกเออเขาก็คุยฟุ้งของไอ้นี่อะไรของเขาเราก็ฟังแล้วเราก็พอรู้พอคบกันสักนิดหน่อยก็รู้แล้วนี่โอ้โหนี่มันยังมีอะไรแต่ละอยู่เยอะกามเกิมก็ยังเยอะอะไรต่างๆเราก็ฟังฟุ้งฟังฝอยด้วยหลักปรัชญาไอ้ด้วยโวหารอะไรพวกนี้เราก็ฟังก็เข้าใจเหตุผลตรรกวิทยาเราก็เข้าใจแต่เราไม่ได้ไปหลงไหลคาลมโวหารนักแกพูดไปพอสมควรแล้วเราก็เลยบอกว่าคุณปฏิบัติมั่งสิเลิกละมั่งสิหยุดปฏิบัติจริงๆอ่ะไอ้ความรู้อย่างนี้มันเยอะแล้วคุณก็เยอะปฏิบัติลงมือทำเลิกละวางออกมาจริงๆตั้งจิตตั้งใจนะมีศีลมีหลักปฏิบัติเขาตอบอาตมาอย่างไรรู้ไหมเขาตอบอย่างเซนเลยนะฟังดีๆเขาตอบในเมื่อตัวตนก็ไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปปฏิบัตินะแจ๋วจริงๆเลยเขาเซนจริงๆเลยเราแนะนำเขาดีๆบอกคุณปฏิบัติมั่งซีคุณเรียนรู้มามากแล้วคุณก็สอนเขาเยอะเลยแต่คุณไม่ได้ละได้ลดนะที่ดูๆเนี่ยบอกว่าปฏิบัติมั่งซีเลิกละมาตั้งแต่มันหยาบๆง่ายๆอะไรเอาก่อนอะไรที่มันไม่ดีเขาก็ตอบด้วยเซนเลยภาษาเซนบอกในเมื่อตัวตนก็ไม่มีของใครของเราของเขาที่ไหนจะเอาอะไรไปปฏิบัติเขาว่าแม่เจ้าอาตมาก็บอกว่าแบบนี้มันพูดกันไม่ได้แล้วแบบเนี้ยถ้าลงแบบนี้ก็ต้องปล่อยให้หมากินไปอาตมาที่จริงอาตมาไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกที่อาตมาพูดในใจของอาตมาก็ว่ามันวจีสังขารเป็นงั้นแต่ไม่มีวจีกรรมนะอาตมาไม่ได้พูดออกไปแต่วจีสังขารว่าโอ้โหแบบนี้ต้องให้หมาขาดไปกินมั่งเนี่ยอาตมาก็เลยบอกเขาอ้าวถามเขาดูคืออาตมาได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะ conversation นี่เร็วมากอาตมาพูดไม่ได้นะอาตมาบอกว่าเอาตางั้นถามเขาดูว่าเขาเองนี่ยังมีกามหรือเปล่าถามเขาดูแล้วก็ถามเขายังมีกามหรือเปล่าเขาก็ตอบมาอีกเลยนะอาจารย์เซนของเขานี่อาจารย์เขาแท้ยังมีเมียเลยใช่ไหมเออทั้งนั้นคนละอาจารย์แล้วทั้งนั้นคุณพระพุทธเจ้าคนละองค์ก็เอาอาตมาแล้วอาตมาก็เลยบอกเขาบอกงั้นก็เลยต้องจบจริงๆอาตมาก็จบกับเขาเท่านั้นเขาก็ยืนยันเลยว่าเมียอาจารย์เขาก็ยังมีเมียทางนั้น ก็เลิกกันมหายานเขามีเมียจริงๆเนี่ยมันตรงเตงอย่างนี้นะ แต่ของเราเถรวาทยังรักษาเหนียวแน่นเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องผัวเรื่องเมียเนี่ยมันเรื่องกิเลสไม่ใช่ยิ่งใหญ่อะไรเลยนะแล้วแค่นี้ยังไม่ได้แล้วจะไปนิพพานอะไรนิพพานยังมีอีกมากมายกว่านั้นยังมีสิ่งจะละจะลดเยอะกว่านั้นในเรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้ยังมายืนยันว่ายังมีเมียอยู่เลยก็เราเห็นแล้วหน้าตาเขาก็ยังกล่ำอยู่เลยนะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นพวกสาพวกเซนพวกมหายานมันตรงเตงไปหมดแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องนะเพราะเราไม่เอาแต่เพียงความนึกคิดเราต้องจริงๆมีจริงๆปฏิบัติจริงๆละล้างลดจางจริงหมดตัวหมดตนมีสภาพจริงเป็นจริงมีสิ่งรองรับเดี๋ยวนี้ก็ว่างอยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวแม้กระทบสัมผัสแม้อยู่เหนือโลกจึงจะได้ช่วยกันจึงจะได้มีจิตใจเป็นพรหมที่แท้มีเมตตาเมตตาคือสงสารอยากให้เขาได้ดีกรุณาลงมือช่วยทำกรุณามาจากรากศัพท์กรณะนะเมตตามาจากรากศัพท์มตะมิติมติหรือเมตไตรนะช่วยเขามีไมตรีมีเมตตามีความรู้ว่าควรช่วยเขาอันนี้คนนี้น่าสงสารเพราะว่าคนเป็นบาปคนมีกรรมมีเวรควรช่วยเขาแล้วลงมือช่วยได้ช่วยถ้าสมควรแล้วช่วยลงมือช่วยกรุณาเมื่อช่วยเขาได้ดีแล้วมุทิตาเขาได้ดีแล้วก็แค่มุทิตาหรืออนุโมทนาตามรู้ว่าเขาได้ดีแล้วแล้วก็วางปล่อยอุเบกขาเพราะฉะนั้นจะตัดถัดตาจะเป็นเช่นนั้นก็ให้เขารอดฝั่งหรือให้เขาได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะเข็นจะช่วยได้จึงค่อยตัดถัดตามันเป็นเช่นนั้นคนนี้หัวแข็งคนนี้ช่วยแล้วได้พยายามแล้วช่วยเหลือเฟือฟายแล้วไม่ได้จึงค่อยพรหมทันถึงค่อยปล่อยวางถึงค่อยช่างมันเถอะถึงค่อยตัดทตามันเป็นเช่นนั้นแหละมันหัวแข็งเหลือเกินมันดื้อเหลือเกินสอนไม่ได้พรหมทันเลิกตัดทตามันเป็นเช่นนั้นของมันแล้วมันเคาะไม่ไหวแล้วมันแก่นเคาะแล้วเจ็บมือเราเคาะไม่มีร่วงเลยทำยังไงก็ไม่ออกเคาะแล้วมือเราจะกุดมือเราจะด้วนหมดแล้วมันแข็งเหลือเกินแข็งไม่แข็งเปล่าบางทีมันกัดด้วยแข็งไม่แข็งเปล่ามันกัดมือเราด้วยเจ็บเอองั้นวางเพราะงั้นคำว่าตถตาก็ดีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตามอาตมาได้สาธยายอธิบายให้ฟังให้เข้าใจเป็นความสำคัญเสียเวลาก็ต้องเสียเวลานี่ก็จะหมดวันนี้อีกแล้วเสียเวลาก็สำคัญเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวไปถึงสมาธิเกี่ยวไปถึงปรมัตถ์เกี่ยวไปถึงอธิจิตอธิศีลเราก็ได้ปฏิบัติศีลอธิศีลไม่กินเนื้อสัตว์ศีลไม่ฆ่าสัตว์ให้มีสติสัพพัญญะระมัดระวังไม่กินเนื้อสัตว์จนกระทั่งให้มีจิตสูงขึ้นไปกว่านั้นเป็นอธิศีลจนกระทั่งเกิดจิตเมตตาจริงๆคุณจะรู้เลยว่าจิตเมตตาเพื่อนฝูงเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายในสัตว์โลกเราไม่มีเจตนาไม่มีแกล้งไม่มีความมุ่งหมายไม่มีอุทิศะไม่มีสันจิตจะไม่มีความมุ่งหมายไม่มีเจตนาไม่มีการเจาะจงจะไปทำร้ายทำลายใครนะเพราะฉะนั้นจะไม่ทำร้ายทำลายใครนะอุทิศะปานังชีวิตตาอุทิศะปานังอรปตินะไม่มีจิตมุ่งหมายไม่มีจิตดำริไม่มีจิตปรารมณ์ปรารภไม่มีจิตเริ่มคิดไม่มีจิตที่จะกระทำไปทางร้ายนี่เรียกว่าไม่ทำร้ายสัตว์ใดในอุทิศปานังอรปติเนี่ยเป็นคำอธิบายว่าเราจะไม่มีจิตเจาะจงไม่มีจิตมุ่งหมายที่จะฆ่าที่จะทำร้ายสัตว์ใดนี่เป็นสัตว์ใดถูกจิตคนมุ่งหมายทำร้ายมาสัตว์นั้นกินไม่ได้แต่คนก็ไปแปลอุทิศปานังอรปติว่าถ้าใครมุ่งหมายฆ่ามาจำเพาะนายสุรศักดิ์อย่างนี้นายสุรศักดิ์กินไม่ได้นี่เขาเบี้ยวบาลีออกไปโน่นไกลออกไปโน่นเขาแปลทั้งที่อุทิศมันก็แปลว่าความเจาะจงความมุ่งหมายเท่านั้นเขาบอกว่านี่เป็นอุทิศมังสะกินไม่ได้เพราะไปเจาะจงให้นายสุรศักดิ์กินแม้คนนี้คิดยาวไปถึงนายสุรศักดิ์แต่ในพระบาลีเขาไม่ได้บอกให้แปลว่าต้องอุทิศหมายนายสุรศักดิ์เขาบอกว่าจิตที่มุ่งหมายฆ่ามุ่งหมายอรพติคือกรรมของจิตอรพติคือจิตที่คิดไม่ดีตั้งแต่เริ่มดำริคิดคดคิดไปจนกระทั่งไปในทางร้ายถึงคิดฆ่าพระพุทธเจ้าถึงได้อธิบายในชีวกสูตรว่าแม้แต่จิตมุ่งหมายไม่ดีนะอุทิศปานังอรพติแต่แค่กล่าวชื่อสัตว์ข้อที่หนึ่ง ผู้ที่กล่าวชื่อสัตว์และจิตมุ่งหมายไม่ดีแล้วเป็นอุทิสะปานังอรหปติจิตมุ่งหมายไม่ดีแล้วเอ้ยไก่ไก่กล่าวชื่อไก่แต่จิตบอกว่าไม่ใช่ไก่เท่านั้นนะมันเอามาหลงหมกแกงดีเว้ยนี่มันจิตมุ่งหมายไม่ดีแล้วนะแต่ยังไม่ได้หยาบกว่านั้นนะนี้เป็นบาปนะเป็นบาปเป็นอันมากไม่ใช่บุญเลยข้อที่หนึ่งจิตพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราจิตละเอียดคือชีวกะเนี่ยได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าท่านชั้นเนื้อสัตว์อยู่ในชีวกสูตรอยู่ในเถรวาทนี่แหละสูตรของเถรวาทนี่ไม่ใช่สูตรของมหายานในชีวกสูตรแม้แต่จิตเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นบาปเป็นอันมากไม่ใช่บุญเลยชีวกะเธอจะมาหมายให้เราว่าเราไปกินเนื้อสัตว์อย่างไรกันเรามีจิตเป็นพรหมเรามีจิตเป็นเมตตาถึงปานชนีนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองไปผูกสัตว์มาแน่นอนเอ้ยไปผูกสัตว์มาหน่อยสิผูกดึงหยาบกว่าไปกล่าวชื่อสัตว์แล้วสามบอกให้เขาฆ่าก็บาปหนักก็ไปอีกสี่ลงมือฆ่าสัตว์นั้นก็ทุกข์ทรมานมันก็หยาบใหญ่อะสิมันก็ยิ่งชัดชัดเลยว่ามันบาปมากเพราะฉะนั้นแม้แต่กล่าวชื่อสัตว์ด้วยอุทิสปานังอรหปติพระบาลีว่างี้แล้วเขาก็ไปแปลว่าเจาะจงอุทิศเจาะจงมุ่งหมายให้แก่คนนั้นคนนี้ให้แก่ชื่อนั้นชื่อนี้คนนั้นคนนี้กินไม่ได้นั่นแหละมันอธิบายให้มันหยาบออกไปเพื่อที่จะเจาะช่องน้อยจะได้กินกันสัตว์ถึงแม้ว่าจะมุ่งหมายฆ่ามาทำร้ายมาก็กินกันได้เพราะฉะนั้นอุทิศมังสะของความหมายที่เขาอธิบายจึงไม่ตรงกับอุทิศมังสะของพระโพธิรักษ์อธิบายบางคนที่จะอธิบายแบบนั้นเขาก็กินเนื้อสัตว์กันได้คุ้งเข็งไปเลยแต่ของอาตมานั้นกินไม่ได้ต้องพิจารณาให้บริสุทธิ์ด้วยส่วนสามจริงๆสัตว์นี้ถูกฆ่ามาแน่นะถ้าเนื้อนี้เป็นบังสุกุลมันตายของมันเองวิญญาณมันทิ้งร่างของมันคลุกที่ฝุ่นที่ฝอยไปแล้วอย่างนั้นกินได้หรือเนื้อเดนสัตว์กินมีอยู่สองอย่างนี่ในสูตรมหายานก็สอนแต่เราเองเราเป็นนิกายซะแล้วนี่เป็นเถรวาทก็เชื่อแต่สูตรนิกายของเถรวาทสูตรที่ของมหายานสอนไว้ไม่เอาแล้วมันกินไม่ได้นี่หว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาก็วางเขาไปแล้วแต่แล้วมาเบี้ยวบาลีอย่างที่อาตมาจับได้นี่ยิงในนวโกวาทเบี้ยวเลยมิจฉามนิชา5ที่ท่านบอกว่าอุบาสกอุบาสิกาอย่าไปซื้อขายสัทธวนิชาอย่าไปซื้อขายอาวุธสัตตวนิชาแปลเป็นอย่าไปซื้อขายมนุษย์นะสัตตวนิชานะสัตตมันไม่ได้แปลว่ามนุษย์นะมันแปลว่าสัตว์ทั้งปวงนะถ้าแปลว่าไม่ซื้อขายมนุษย์มังสวนิชาเบี้ยวหนักเลยตอนนี้ต้องไม่ซื้อขายสัตว์เป็นที่จะไปฆ่าเอาเนื้อนะเบี้ยวไปนอนเลยนี่ในวรรณวโกวาทนะเรียนกันมาทั้งบ้านทั้งเมืองเลยแล้วมันจะไปยังไงล่ะมันก็กินเนื้อสัตว์ทันทีก็เบี้ยวไว้แล้วเรียบร้อยท่านที่พระบาลีบอกมังสวนิชชาชัดเลยอย่าซื้อขายเนื้อสัตว์แล้วเบี้ยวไปสักไกลอย่างนี้เป็นต้นนี่เราเห็นได้แล้วว่าความเบี้ยวบาลีนี่ทำให้ศาสนาเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนแล้วพอเรามาพูดขึ้นทะเลาะกันเราไม่ทะเลาะนะเราพูดเหตุผลถ้าอยากทะเลาะก็เราก็เชิญทะเลาะทุกนะทะเลาะแต่ว่าเหตุผลฟังกันแล้วก็พยายามปรับปรุงแล้วก็ได้ดีถ้าไม่ฟังกันแล้วก็ไม่เอาเหตุผลมันก็ไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมันก็ไม่ละไม่ล้นไม่เลิกเรายกตัวอย่างได้แค่ว่าเราบอกว่าอย่ากินเนื้อสัตว์นี่เป็นศีลข้อที่หนึ่งหรือแม้แต่มังสวนิชาเนี่ยมันก็เอามาอธิบายความหนึ่งไม่ฆ่าสองไม่ซื้อไม่ขายแล้วคุณกินอะไรไปเก็บมาตามถนนเลยก็ไปเจอเนื้อหมาที่มากินหมามันถูกรถยนต์ชนตายแล้วกว่าจะได้เก็บมากินแย่งกันตายเลยมันตายก็ไม่กี่ตัวมันจะได้กินเหรอเนื้อนะก็ต้องฆ่ามากินทั้งนั้นแล้วขายมาฆ่ามาขายกันทั้งนั้นนะซึ่งมันมีสิ่งที่สืบต่อนะมีสิ่งที่สืบโยงเกี่ยวเนื่องเราจะต้องรู้อิทัปปัจจยตาของทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้ไม่ใช่เราแคบๆสั้นๆนะแล้วผู้ใดเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วจะเข้าใจอะไรต่ออะไรอีกละเอียดละออและจะเป็นคนที่มีเมตตามีพรหมรู้จักอัตตาหรืออัตภาพที่สมบูรณ์ไม่ใช่รู้จักอัตตาแต่แคบๆเพราะในไตรลักษณ์ทั้ง3 ที่ได้อธิบายไปแล้วตกลงวันนี้ก็ได้อธิบายแต่ไตรลักษณ์เท่านั้นซ้ำอีกแต่ไม่มีปัญหาดีนะเพราะว่าเข้ากับความมุ่งหมายของอาตมาด้วยอาตมาก็เจตนาที่จะอธิบายเพราะเราเข้ามาในหลักของสมาธิซึ่งจะบอกว่าสมาธิเน้นเอาที่จิตเป็นสำคัญคือจิตสิกขาก็โอเคไม่มีปัญหาศีลสิกขาก็ศึกษาปฏิบัติแล้วมาสู่ผลของจิตสิกขาเมื่อจิตสิกขาเข้าไตรลักษณ์รู้อาการของจิตรู้กิเลสอัสสาทะรู้ตัณหาที่แท้ชัดทำให้กิเลสลดทำให้อัสสาทะลดทำให้ตัณหาลดจนอนัตตาจนหมดสวภาพจนหมดสภาพของถอนอาสวะสวภาพก็คือตัวตนเหมือนกันบอกแล้วว่าแปลว่าตัวตนสวะเนี่ยจนหมดสภาพสวะหรืออาสวะถอนเกลี้ยงไม่มีเหลือคุณจะรู้ได้อย่างไรคุณจะรู้ได้เมื่อเวลากิเลสที่มันเหลืออ่อนคุณจะแยบคายคุณจะละเอียดสัมผัสสัมพันธ์อยู่จึงจะรู้สัมผัสสัมพันธ์อยู่จึงจะรู้ไม่สัมผัสมันนิ่งเพราะฉะนั้นมันจะมีเมถุนธรรมระดับที่6นี่สัมผัสสัมพันธ์รสจัดจ้านที่ท่านใช้โมหานว่าขนาดกระทบสัมผัสต่อขหบดีบุตรขหบดีขหบดีบุตรขหบดีก็คือมีสิ่งที่เลิศรสแบบโลกๆนะมีสิ่งที่ปรุงแบบโลกๆได้อย่างมากเพราะเขาเป็นผู้ร่ำรวยเขาเป็นผู้ที่อบร่ำไปด้วยรสกามก็เยอะจะรสอะไรก็ตามนะส่วนมากก็รสกามในโลกียะก็รสกามเพราะเขามีรสกามเยอะเขาบริบูรณ์เขาร่ำรวยเขาเป็นกระดุมพีนะจะเรียกว่าเศรษฐีที่จริงอาตมาอยากจะสงวนเศรษฐีถ้าเศรษฐีแล้วอย่างพระโพธิลักษณ์นี่เศรษฐีเงินถังแต่สตังไม่มีนะเศรษฐีเพราะอาตมาไม่มีเงินสักแดงเดียวนะแต่อาตมาไม่จนอาตมานี่ยอดไม่จนก็จะจนยังไงดูสินี่อยู่กันสนุกสนานไม่ต้องวุ่นต้องวายอะไรเดือดร้อนอะไรมีคนมีบุญมีเทวดาช่วยเลี้ยงช่วยอะไรต่ออะไรต่างคนต่างช่วยทำงานทำการกันงานนี้สัมมนาคนประมาณ1,000คนเฉลี่ยแล้วมีงาน7วัน7คืนนี่ทั้งกินอยู่หลับนอนในที่นี้นะแสนหนึ่งสองแสนไม่พอนะงบประมาณนะคุณจะบอกให้สัมมนาคน1,000คน7วันเนี่ยแสนหนึ่งสองแสนบาทไม่พอนะในที่อื่นแต่ที่นี่มันก็จ่ายบ้างเหมือนกันคนที่มีบุญเขาก็จ่ายคนเขาก็ทำบุญเขาก็ช่วยอุดหนุนกุญเจือก็เห็นว่านี่มันเป็นความดีที่จะได้อบรมกันที่จะได้ปฏิบัติประพฤติสมณากันเขาก็ช่วยจ่ายช่วยอะไรอยู่แล้วบางคนไม่ได้จ่ายสักกระแดงก็ไม่เป็นไรไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรขอให้คุณได้ธรรมะได้คุณค่าอันดีนี่ไปกันแล้วกันเจริญงอกงามไปเถอะจบงานนี่แล้วเสร็จมันก็ไม่ต้องไปจับจ่ายอะไรเกินการไม่ต้องฟุ้งเฟ้อฟุ้งซ่านอะไรมากมายแต่ได้ประโยชน์นี่อย่างเงี้ยเป็นเรื่องของธรรมนะเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์แม้เป็นเรื่องของงานงานที่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์และอาตมาเป็นคนพาทำอาตมาเศรษฐีมั้ยจัดสัมมนาต้องคนเป็นพันไม่ได้เรียอะไรสักบาทแต่ก็มีคนมีบุญอยู่ในนี้ช่วยกันพอเป็นพอไปและอาตมาก็มีกลวิธีกลปราณีเนี่ยมาจับมานั่งมาอบเนี่ยมานั่งขูดนั่งเกาตอกเอาตอกตอกเอานี่กลปราณีนะไม่ใช่มานั่งโอ้ยดีจริงคนนี้นะคนนี้ช่วย500คนนี้ช่วย 5,000 มานั่งป้อยอสรรเสริญก็นั่งอิ่มปื้มแหมมาในท่านก็ชมเชยไอ้นนท์ไอ้นี่เราป้อยอเปล่าเลยขูดแล้วขูดอีกกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีกนะไม่ยั้งมือนะเหมือนกับช่างปั้นหม้อที่ปั้นดินเปียกๆมีคนท้วงอาตมาเหมือนกันว่าอาตมาอธิบายนี่ผิดสูตรพระพุทธเจ้าไม่ใช่ช่างปั้นหม้อที่เขาปั้นดินที่ยังเปียกๆนี่เขาปั้นแล้วเขาจะประคองพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราจะไม่ประคองเหมือนช่างปั้นหม้อที่ปั้นดินยังเปียกๆปั้นหม้อได้ใบงามๆแล้วก็ต้องประคองมันไปถ้าไม่ประคองเดี๋ยวมันเบี้ยวทำแรงไม่ได้เดี๋ยวมันเบี้ยวมันเจ็บมันอาจจะไม่เจ็บหรอกดินแต่มันเบี้ยวมันบูดมันไม่งามต้องประคองแบบนั้นในช่างปั้นหม้อที่ดินเปียกๆเขาจะประคองกันแต่พระพุทธเจ้าบอกเราจะไม่ทำอย่างช่างปั้นหม้อที่ปั้นหม้อที่ดินเปียกๆอยู่เราจะทุบแล้วทุบอีกเบี้ยวกับช่างมันหม้อนี่ทุบเลยนี่ปากเบี้ยวตดก้นแตกไปเลยนะทุบให้ไม่ปราณีปราศัยบางงั้นเถอะเอาความนะแปลเอาความเราจะไม่ปราณีเราจะกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีกจริงๆท่านก็ไม่ถึงใช้คำกระหน่ำหรอกอาตมาแปลให้มันหนักท่านพุทธทาสแปลว่ากระหนาบแล้วกระหนาบอีกอาตมาแปลกระหนับเลยกระหนำแล้วกระหนำอีกไม่ยั้งมือผู้มีมรรคผลจะทนอยู่ได้หรือผู้มีแก่นสารจะทนอยู่ได้ นี่ก็เป็นสิ่งยืนยันนะพวกคุณก็มาทำเนี่ยอาตมาเป็นเศรษฐีอาตมาพาทำเนี่ยหัดฝึกไปอย่างนี้แล้วคุณจะมีนิสัยคุณจะมีบารมีไม่เรียกว่าสันดานนะตอนนี้เราเรียกว่าบารมีมีจิตวิญญาณมีอะไรที่ได้อบได้รมได้ฝึกไปปรือคุณจำได้ขนาดนี้กลับไปบ้านไปฝึกต่อนะคนไหนที่ฝึกมาแล้วมาตอนนี้ก็มาสอบไล่นะสอบไล่กลับไปแข็งขึ้นชุบสอบทุกทีบางคนสอบมา7เที่ยวแล้วยังไม่พาสยังไม่ผ่านเลยยังสอบตกสอบตกสอบตกแม่รีเอ็กซามอยู่เรื่อยเลยแต่ดีนะยังไม่รีทายรีทายโน่นตกไปแล้วเขาปลุกเสกเขาพุทธาภิเษกหลายคนไม่มาแล้วเดี๋ยวนี้ปลุกเสกพุทธาภิเษกทั้งที่เขาก็ยังสอบไม่ได้มันรีทายลำลองอยู่แล้วอีกสักวันหนึ่งถ้ามันรีทายไม่เข้าหาสู่อสเลยสักวันหนึ่งเถอะนะแต่คนที่มาอยู่ภาคเพียรอยู่ก็จะได้ประโยชน์ได้คุณค่าอยู่เสมอนะวันนี้ก็ได้อธิบายได้แค่ไตรลักษณ์ได้อธิบายได้แค่ตัฏฐตาก็เห็นว่าดีอ่านดูซินี่คำถามนี่ไม่มีเวลาว่างที่จะอ่านเลยนะอันนี้ตัวสั้นประโยคสั้นก็อ่านได้นิดหน่อยผมยังข้องใจเรื่องไม่ยึดไม่ติดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่ครับอย่างที่พ่อท่านบอกว่าพระพุทธธาตุไม่ยึดไม่ติดจีวรมาห่มจีวรทำไมไม่นุ่งกางเกงแล้วก็ใส่เสื้อเสียเล่าสมมุติว่าพระพุทธธาตุถอดจีวรวางไว้แล้วมีขโมยมาลักจีวรท่านไปท่านก็ไม่โกรธขโมยไม่เสียดายไม่เสียใจท่านก็ไม่ทุกข์เพราะท่านไม่ยึดไม่ติดจีวรผืนนั้นเพราะท่านมีเป็นใช้เป็นแล้วจะให้ท่านนุ่งกางเกงใส่เสื้อหรือแก้ผ้าท่านทำไม่ได้แน่ครับเพราะท่านยังมีสติดีอยู่รู้ว่าท่านอยู่ในฐานะพระควรจะมีควรจะเป็นอยู่อย่างไรแล้วอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะด้วยผมมีความคิดเห็นอย่างนี้ถูกไหมครับผมบูชาพ่อท่านและพุทธทาสด้วยบูชาพ่อท่านด้วยใจจริงก็ตอบให้ฟังอีกนิดนึงว่านั่นแหละอาตมาถึงบอกว่าเพราะท่านพุทธทาสยึดนุ่งจีวรอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วจะบอกใช้คำว่ายึดหรือเปล่าล่ะอาตมาเอาตรงนี้ต่างหากล่ะประเด็นตรงนี้เพราะเราต้องยึดธรรมยึดวินัยยึดกฎยึดระเบียบจะบอกว่าไม่ยึดยึดมั่นเลยนะอาตมาแน่ใจว่าท่านพุทธทาสนุ่งห่มยึดนุ่งห่มจีวรไปจนตายอ่ะมั่นไหมล่ะยึดไปจนตายอาตมาแน่ใจแล้วว่าตายก็จะนุ่งห่มจีวรตายแน่นอนท่านพุทธทาสนี่แล้วมันไม่ยึดยังไงล่ะเอากางเกงแม่ท่านนุ่งทำไมนุ่งนะเชื่อไหมนี่แหละมันเป็นสภาพที่ว่าต้องรู้เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นอย่างที่คุณพูดมาเองนะว่าก็ท่านรู้นี่ครับว่าจะเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นใช่รู้ด้วยมีเหตุผลด้วยมีธรรมวิจัยด้วยว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรแล้วเราก็ยึดอย่างอาตมายึดว่าจะสอนคุณจะพยายามที่จะช่วยเหลือเฟื่องฟายคุณอาตมาก็ยึดยึดทำแต่อาตมาไม่ได้ยึดให้ตัวเองหรอกอาตมายึดให้คุณได้ก็เท่าคุณได้คุณไม่ได้เท่ากับคุณไม่ได้นะอาตมาช่วยสุดที่แล้วอาตมาก็รู้ที่จบแล้วก็พยายามสูงสุดเท่าที่จะสูงสุดได้มันไปได้อีกทำมันไม่ไปได้อีกก็จบนะเรื่องไตรลักษณ์อันนี้ไม่อ่านอันนี้เพราะว่าถามมาแล้วอธิบายไปหมดแล้วเรื่องไตรลักษณ์อันนี้ก็ในเรื่องไตรลักษณ์นี้เหมือนกันอันนี้จังสองปลายเนี่ยสงสัยทุกข์อยู่ที่ไหนอธิบายอันนี้จังพอรู้ทุกข์ไม่รู้อนัตตาพอรู้ว่างั้นอธิบายไปแล้วนะอันนี้ถามว่าตายแล้วไม่ต้องเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายอีกดิฉันเห็นทุกข์มากค่ะอันนี้เอาไว้ตอนบ่ายจิตทำไมดิฉันเป็นผู้ปฏิบัติดีเห็นคนเดินใส่บาตรพระแล้วจะต้องร้องไห้เอาไว้ตอนบ่ายมัธยัสถ์ความหมายอย่างไรเอาไว้ตอนบ่ายนี่มันจะเลยเวลาแล้วไม่ใช่จะเลยแล้วด้วยนะเพราะงั้นก็อันนี้เอาไว้อันนี้ได้ทบทวนเท่านั้นว่าอันนี้เป็นเรื่องเดียวกันที่ได้อธิบายไปแล้วนะเราขอให้พวกเราได้ตั้งใจอีกบางทีตอนบ่ายตอบปัญหาอาตมาก็จะแทรกรายละเอียดจากที่อธิบายพวกนี้ไปอีกบ้างนะแล้วเราก็จะได้เข้าใจกันให้พอจากนั้นแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้ต่อมงคลชีวิตไปในอันอื่นออกจากอัตตะสัมมาปณิธินี่ไปดูบ้างเราจะได้เพิ่มที่จริงมันก็เพิ่มพระหุสัจจะอยู่ในตัวนะมันเพิ่มนะไม่ใช่ไม่เพิ่มที่จริงมันขยายความไปล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวอาตมาสรุปตอนหลังๆแล้วอ่านแต่ชื่อ38จบเพราะอาตมาไปถึงพุทธสารโลกธรรมหิถึงอโศกะถึงวิริยะถึงเขมะแล้วนะที่จริงแต่ค่อยๆว่ากันไปนะตอนนี้อธิบายไปพรางแล้วก็ขยายความไปพรางแล้วเดี๋ยวก็บอกชื่อบอกภาษา ใส่สภาวะธรรมแล้วมันก็จะจบเองเอาละสำหรับตอนนี้หยุดยุติแค่นี้นะ